Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit De Doelen in Rotterdam, waar we zojuist voorbij zagen trekken een grote stoet mensen. Oekraïense vlaggen, een solidariteitsmars voor dat zwaar getroffen land. En natuurlijk gaat het hier zo dadelijk aan tafel ook over Oekraïne uitgebreid. En we hebben de vrouw die de moed had en het avontuur vond om als eerste een exclusieve mannenwereld binnen te treden. Het gaat over Maria Tiemens-Itzinga, de eerste vrouwelijke student aan de Hogere Zeevaartschool hier in Rotterdam. Veel om te bespreken nu. Hier is het nieuws van 5 uur. Hier is Robert Baltus. Het lichaam van de Russische oppositieleider Alexei Navalny is overgedragen aan zijn moeder. Dat meldt een woordvoerder van Navalny, die ook zegt dat de begrafenis nog moet plaatsvinden. Ze weten nog niet of die begrafenis mag gebeuren op een wijze die de nabestaanden van Navalny graag willen. De moeder van Navalny werd gisteren onder druk gezet om een besluit te nemen over de begrafenis van haar zoon, zeiden woordvoerders. Ze moest binnen 3 uur zeggen dat ze hem zou laten begraven op een zelfgekozen plek, zonder publiek. Als ze niet akkoord ging, zou Navalny worden begraven in de strafkolonie waar hij overleed. Bij de klimaatbetoging van Extinction Rebellion op de A10 in Amsterdam vanmiddag zijn in totaal 322 mensen aangehouden. 27 van hen zitten nog vast. Ze probeerden de snelweg op te gaan en veroorzaakten daarmee gevaar voor het verkeer. De andere betogers die op het asfalt zaten zijn met bussen naar Amsterdam-Noord vervoerd en daar vrijgelaten. Er werd al aangekondigd dat er harder zou worden opgetreden, vertelde verslaggever Lennart Swols. De missionair minister Jesselgus had al gezegd er moet harder en sneller worden ingegrepen. Nou ja, Halsema zei dat is aan de driehoek van Amsterdam, hè, om dat te bepalen. Ja, en dat lijken ze nu toch te gaan doen. Ze hebben inmiddels dus al 3 keer opgeroepen om de snelweg te verlaten en anders over te gaan tot actie. Ruim een uur nadat de eerste betogers de snelweg opliepen, lukte het de politie om de blokkade te beëindigen. Oekraïne zegt een belangrijke Russische staalfabriek in Liptek te hebben aangevallen met een drone. Eerder was al een grote brand in de fabriek gemeld, die zou intussen zijn geblust. Volgens de Oekraïense Veiligheidsdienst werden in die fabriek wapens voor het Russische leger gemaakt voor de oorlog tegen Oekraïne. De Friese IJsbond is deze week voor het eerst met een groep jonge ijsmeesters op excursie in Zweden om het vak te leren. Ze gaan op pad met 2 Zweedse gidsen die veel ervaring hebben. Het lukt de oudere ijsmeesters steeds minder goed om hun kennis over te dragen op de jongere generatie, omdat er nog maar zo weinig natuurijs is. Wielrenner Jan Tratnik heeft Omloop het Nieuwsblad gewonnen. De Sloveense Visma-renner won in een rechtstreeks sprintduel met de Duitse Niels Polit. De wielerwedstrijd in Oost-Vlaanderen wordt gezien als de opening van het wielerseizoen. PVV-leider Geert Wilders zegt voor het eerst dat hij bereid is te praten over iedere vorm van steun aan Oekraïne, dus ook militairen. Tot nog toe wilde de PVV-leider alleen politieke steun aan Oekraïne geven, vertelt politiek verslaggever Wilma Borgman. 2 weken geleden was er nog een PVV-kamerlid die zei: wapenleveranties aan Oekraïne zijn een provocatie richting Poetin. Bovendien, die wapens hebben we zelf allemaal nodig. Vandaag zegt Wilders zelf dus dat hij over iedere steun wil praten. En ik heb nog even nagevraagd wat dat dan betekent, dat woordje iedere. Nou, iedere steun betekent dus inderdaad ook militaire steun. Tegelijkertijd zegt Wilders niet blij te zijn met de 10-jarige veiligheidsovereenkomst die het demissionaire kabinet gaat sluiten met Oekraïne. Een kabinet dat alleen lopende zaken afhandelt kan zo'n deal niet sluiten, laat Wilders op X weten. Schaatsen in Tialf. De eerste dag van de Nederlandse kampioenschappen. Allround zitten erop. Commentator Sebastian Timmerman, goedemiddag. Goedemiddag. Wie gaat er aan de leiding? Dat zijn Chris Huizinga en Antoinette Rijpma de Jong. Chris Huizinga dus in het toernooi bij de mannen. Met name dankzij een hele sterke 5000 meter. Hij won die 5 kilometer in 6 minuten, 11 seconden en 98 honderdste. En dat is zijn snelste 5 kilometer die Huizinga ooit reed hier in Tialf. Morgen nog de 1500 meter en de 10 kilometer voor de boeg. Maar hij heeft al een voorsprong van meer dan 2 seconden op Marcel Bosker. Bij de vrouwen zit het wat dichter op een. Antoinette Rijpma de Jong won de 500 meter in een persoonlijk record. Tweede op de 3 kilometer, verdedigt morgen op de 1500 meter een voorsprong van 1 seconde en 25 honderdste op Elisa Dul. Dankjewel. Het weer wisselvallig met veel bewolking. Vanuit het zuidwesten trekken buien over met lokaal kans op hagel en onweer. Het is 1 graad of 8. Morgen minder buien en 1 graad of 9. Grote vraag hier aan tafel en misschien ook elders in het land. Waar precies staat het vast? Hij kent de antwoorden. Erwin de Hart, dag Erwin. Dag.

ik kon het niet geloven dat wij zover zijn gekomen in de afgelopen 2 jaar. Want eigenlijk op de ochtend van 24 februari 2022 dacht ik, nou, dat is het einde. Dat is gewoon, mijn leven is voorbij. Dus eigenlijk was het een soort van zelfreflectie en enorm veel dankbaarheid naar de wereld toe voor alle steun en hulp. Maar tegelijkertijd ook ontzettend veel verdriet voor de levens die wel verloren zijn en nog gaan verliezen in de komende tijd. Dus het was zeker een soort van mixed feeling. Ja. Je denkt aan je land, maar ik kan me voorstellen, een land is heel groot. Je denkt meer specifiek aan mensen. Naar wie gingen jouw gedachten net toen jij daar was, even hier, nou ja, om de hoek? Nou, zeker naar mijn familie, maar ook naar mensen van wie ik weet dat ze nog steeds heel hard vechten. Ook in de steden die bezet zijn door Rusland op dit moment, waar we maar heel weinig van af weten en horen. Die mensen verliezen hun hoop ook niet. Dus wat dat betreft denk ik ook, wij moeten ook blijven hopen. Maar ja, zoals ik heb gezegd, is het ook natuurlijk heel persoonlijk voor mij, omdat mijn familie nog in het geheel in Oekraïne is. Ja. Volg jij alles wat daar gebeurt? Of denk je op een gegeven moment, dat doet me niet goed om te weten wat daar elke dag plaatsvindt? Hoe ga je daarmee om? Ja, ik denk dat ik het zeker nog tot in detail volg. Dus eigenlijk heb ik zelfs een soort van de luchtalarm-app op mijn telefoon aanstaan. Dus eigenlijk weet ik elke keer als er een luchtalarm loeit in mijn geboortestaat, zodat ik ook mijn ouders een berichtje kan sturen. Hey, zitten jullie veilig? Wat bijna nooit het geval is. Wat is bijna nooit het geval? Dat ze veilig zitten of dat het alarm afgaat? Dat ze veilig zitten, ja. Omdat het inderdaad meerdere keer per dag afgaat. En dat is natuurlijk geen leven als je dan gewoon naar een schuilkelder moet. En dan misschien urenlang zitten. Want ja, ze moeten ook verder met hun leven en met hun werk. En dus dat volg ik zeg maar echt op heel nauwkeurig nog steeds. Ik kan me voorstellen dat jij denkt, ik zit hier wel veilig. Maar heb jij hier voor jouw gevoel een leven? Kan je een leven hebben? Als je elke dag opstaat met, wat gebeurt daar en hoe is het met mijn familie? Ja, klopt. Het is zeker zeg maar heel dubbelzinnig voor mij. Ik word elke dag wakker met een soort van gedachte, ik maak er wel een mooie dag van, want ik gun het aan de Russen niet om mij te beroven van mijn leven. Maar tegelijkertijd is het inderdaad zwaarder, want jij draagt een soort van het gewicht van 2 levens, de gewone dingen om je heen, zoals je werk en ja, de zorgen die wij allemaal eigenlijk hebben. En tegelijkertijd maak je ontzettend veel zorgen om je familie en eigenlijk iedereen. Ja, ik bedoel, mijn familie is op dit moment 40 miljoen mensen groot, omdat ik inderdaad heel erg voor mezelf heel verbonden voel met Oekraïne nog steeds, ja. Malik Asmani, delegatieleider van de VVD in Europa. Dat is zo'n begrip, hè? De prijs van vrijheid. We hebben in ons land nooit gevoeld wat die prijs precies betekent. Nu sinds 2 jaar voelen we dat onder andere met haar mee. Hoe is dat van jou? Je hebt deze week ook een stuk geschreven, gepubliceerd ook in het AD, waarin je pleit voor een diepe verbintenis met dat land. Is het voor jou, want dat begrip wordt ook vaak gemunt, een wake-up call geweest, 2 jaar geleden? Ja, zeker. Oh. Ja. Zien naar het einde van de Koude Oorlog en de val van de Berlijnse muur, dacht men allemaal dat vrijheid, liberale democratie een soort vanzelfsprekend is. Maar ja, we moeten daar elke dag hard aan werken. En 2 jaar geleden heeft laten zien dat het niet een vanzelfsprekendheid is. Dat we gewoon te maken hebben met vijanden, autocraten. Een van die autocraten is meneer Poetin. Zo zijn er nog meer in de wereld die hem ook daar bijvoorbeeld in steunen. En wij zijn gewoon met elkaar eigenlijk in oorlog, zeg ik. Wij zijn echt een strijd gaande. En op dit moment is het dappere volk van Oekraïne voert die strijd namens ons. Wij kunnen op dit moment niet de mensen leveren, maar we moeten dan daarentegen juist wel alle middelen leveren dat zij de oorlog kunnen voeren en dat, ja, dat Rusland niet zal overwinnen. Dat is het belangrijkste. Alle kranten besteden er vandaag heel veel aandacht aan. Heel veel radioprogramma's, televisieprogramma's, de afgelopen week natuurlijk al. Ik wilde even, omdat we hier ook een fotograaf aan tafel hebben, Martijn, deze foto laten zien. Die trof mij dan, voorpagina AD. En met jouw deskundig oog, hè? Dit is een man op enige leeftijd, met priemende ogen, helblauwe ogen, in een loopgraaf. Wie had verwacht 2 jaar geleden dat we op dit continent opnieuw loopgraven zouden zien? Dat was toch iets van de periode 1914-1918? Ja. Wat zie jij als je deze foto ziet? Nou ja, deskundig. Ik ben nooit oorlogsfotograaf geweest. Ik ben in Nederland nauwelijks uitgekomen in mijn carrière als fotograaf. Maar ik heb wel een fotoarchief in mijn hoofd. Dus ik zag deze foto net voor de uitzending. Ik zag meteen aan een foto van Don McGullen. Een Britse oorlogsfotograaf die nu bijna 90 is. En ik heb binnen 5 seconden die foto van McGullen ook weer in mijn hoofd. Het lijkt wel alsof oorlogen langer duren. Dat ze meer inzoomen op de mens die in de oorlog zit dan de neergestorte gebouwen. En die iconische foto, wat liet die zien? Dat was een jonge soldaat met een helm die een beetje wezenloos in de lens staarde. Ik denk dat het Vietnamoorlog was, maar dat weet ik niet zeker. Ja. Als je googelt op Don McGullen en dan afbeeldingen, dan zie je hem heel snel. Ja, jonge soldaten, die jonge jongens, mannen, net volwassen, die willen beginnen aan een mooi leven. 2 jaar geleden krijgen ze te maken met ongekende mobilisaties. Ze moeten vechten voor een land. En ze moeten dus vechten voor de soevereiniteit van een land, voor vrijheid. Pim van der Doel, dat zijn verhalen die sindsdien tot ons zijn gekomen. Maar heb je al, ook al voel je dat nieuws en lees je dat nieuws, weet je ten diepste wat het allemaal betekent? Nou, natuurlijk niet, want wij kunnen ons dat hier eigenlijk natuurlijk niet echt voorstellen. Ja, ik ben ook van de leeftijd, hè, van Oekraïense militairen die nu vechten tegen Rusland. Exact. En wij, ja, in West-Europa zijn wij natuurlijk 2 jaar geleden hopelijk wel een beetje wakker geschrikt. Maar tegelijkertijd voelt het misschien voor veel mensen ook nog steeds best wel ver weg, Oekraïne. En dringt het besef niet echt door dat als inderdaad Oekraïne die oorlog echt verliest en Rusland misschien het vizier richt op het volgende land, misschien een NAVO-land, dat het natuurlijk in theorie steeds dichterbij kan komen. Ja. Dus... Maar je hebt toch ook aan de verkiezingen gezien dat alle mooie woorden die wij nu spreken en nuttige woorden, dat ook heel veel mensen er gewoon niet mee bezig zijn. Het is gewoon echt hun pakkie al niet. Ze hebben hele andere dingen aan hun hoofd blijkbaar. Ja. Vandaag zijn wij er zeker mee bezig. En heb ik al gezegd hoe mooi het is dat je hier aan tafel zit? Heb ik al gezegd trouwens hoe goed het absurd is hoe goed jij Nederlands praat? Je bent 5 jaar in ons land. Dit is, ja, ik zie nou iedereen verwonderd kijken. Na 5 jaar dit niveau, dat is onbeschrijfelijk. Mm-hmm. De omloop. Dan gaan we wielrennen. De meeste Nederlanders halen dat niet. Nee, nou ja, heel goed dat je dat benadrukt. Want zo is het echt. De omloop van het na 5 jaar gaan wielrennen. Krijn Schuitenmaker ziet voor ons dat er gefinished is of dat er gefinished wordt, Krijn. Ja, gefinished is, want de eerste groep van 4 vrouwen is binnen. En dat was toch een topgroep, zeg, met Lotte Kopecky, de wereldkampioene. 2 Nederlandse vrouwen, Shirin van Anrooy en Elisa Longo Borghini, de Italiaanse troef. En Marianne Vos, ze doet voor het eerst mee aan de omloop. En Vos troeft eigenlijk iedereen af. Het is een fantastische sprint van Marianne Vos. Die dus wint bij de mannen, al een winnaar uit de ploeg Visma Leasebike. Zoals de ploeg tegenwoordig heet, Jan Tratnik. En nu bij de vrouwen is het Marianne Vos die toeslaat. Fantastisch voor de wereldkampioene Lotte Kopecky in eigen land. En Longo Borghini wordt uiteindelijk derde. Zij was het die de koers helemaal op gang trok. Zo'n 27 kilometer voor de eindstreep. Daarna kwam er een groep van 12 vrouwen uiteindelijk bij. Een groep met elite rensters. En ja, daarna was het een groepje van 4, plus een groepje van 4. Want daarna was het Vollering, Puk Pietersen, Nieuwe Jadoma en Talita de Jong in dat tweede groepje. Maar die eerste groep kon het graf maken in de straten van Ninove. En Marianne Vos is uiteindelijk de sterkste. Cool old Marianne Vos. Ze won 5 keer de Waalse Pijl in België. 36 jaar, 3 keer wereldkampioen. En nu is ze de allerbeste in de eerste voorjaarsklassieker van dit jaar. De Omlopend Nieuwsblad is een prooi voor Marianne Vos. Ja, wij hebben hier aan tafel ook Marja Thiemens Itzinga. De eerste vrouwelijke student Hogere Zeevaartschool Rotterdam. Wat een eer. Ja, het is voor mij een eer dat ik hier mag zijn. Zeker, dankjewel trouwens. Het is allemaal gaan rollen toen het Maritiem Museum Rotterdam begon met een film over hun 150-jarig bestaan. En ik werd uitgenodigd om daar wat over te vertellen, over mijn leven. En dat, ja, ik heb als kind altijd gezegd, ik wil naar zee. Mijn vriendinnetjes zeiden, ik word juf of ik word verpleegster. Hè, de traditionele kant. En ik zei altijd, nee, ik wil naar de zeewaartschool. Ik wil gaan varen. En mijn moeder dacht van, oh, dat gaat wel voorbij, weet je wel. Mooi, dat gaat wel weer over en zo. Maar het ging niet over. Dat vind ik nou echt zo, want dat hoor je wel vaak. Ik wilde verloskundige worden, bijvoorbeeld. Dat ging op een gegeven moment ook snel voorbij. Maar dat hoor je natuurlijk heel vaak, dat je van alles wil. En dat gebeurt niet. Dus hoe, dan moet je wel heel veel passie voelen. Waar komt dat dan vandaan? Nou, dat heb ik mij de laatste tijd, zeker na aanleiding van de vragen van het Maritiem Museum, ook afgevraagd. En ik weet dat niet. En voor het eerst? Zeggen, dat ja, heeft u zich voor het eerst afgevraagd? Eigenlijk, nou, weer ben afgevraagd. Want ik denk, in het begin, toen ik naar de zeewaartschool ging, was daar natuurlijk aardig wat publiciteit omheen. Van, nou, gaat ze het wel redden? En wat, nou, over een halfjaartje is er wel vanaf. En ja, dag, dat doen we natuurlijk niet. Dat, we gaan of we gaan niet. Was het ook een beetje koppigheid misschien? Op een gegeven moment ja. Dat je denkt, nou, ik zal ze laten zien dat ik dit kan. Nou, er zat nog iets anders achter. Ik heb nog één broer en die zegt altijd, ik ga pas naar zee als die bestraat is. Dus dat geeft een beetje aan. Van, die heb je wel trouwens, hè? Hoe dat verschil zit. Maar mijn moeder was ontzettend blij dat ze tenminste één kind had wat wist wat ze wilde. En mijn broer wist dat niet. Die ging dan weer dat doen en dan weer dat. En ik zei, nee, ik ga naar zee. Ik ga naar de zeewaartschool. We gaan natuurlijk uitgebreid praten over hoe dat toen is gegaan. En over uw leven in die zeevaart. Maar nou weet ik het nog niet. Wat was nou toch de... Waarom trok de zee? Waarom trok die zeevaart zo enorm? Niemand in de familie, toch? Nee, er was helemaal niemand in de familie. En nou ja, er was dan toch tijd om daar verandering in te brengen. Dus ik kan daar geen reden voor geven. Ik heb daar ook nooit een reden voor kunnen geven. Nog geen antwoord, oké. Nee, u zegt het nu niet, maar iemand aan tafel zou dat misschien wel kunnen zeggen. Waarom die zee zo trekt? Ik kijk naar jou, Malik Asmani. Want daar heb jij ook iets mee. Daar voel jij ook iets bij. Nee, natuurlijk. Ja, als man uit Friesland, ja, sowieso. Maar even kijken naar jouw cv. Ja, nee, ik heb inderdaad Blauwe Maandag ook wel bij de marine gezeten. Was dat een Blauwe Maandag? Nou ja, ik heb dat niet heel lang... Op zee is wel blauw. Ja, ja, zeker. Nee, ik vind de kracht van de zee, de onverraderlijke ook van de zee... Ja. Ja, het spreekt mij heel erg aan. Ik woon nu ook weer dicht bij de zee. Dus ja, nee, dat spreekt mij zeer aan. En in die tijd heb ik toen bewust gekozen... na mijn middelbare school voor de Koninklijk Instituut voor de Marine... Omdat ik op dat moment heel erg het gevoel voelde om echt in de toekomst ook wel strijd te willen voeren. Ook op, in crisissituaties of in oorlogssituaties. Nou, dat is anders gelopen. Ik voel nu politieke strijd natuurlijk. Ja, toch? Ja. Daarom zit ik ook wel heel geharnast in het onderwerp Oekraïne. Dus dat is voor zijn mij... Zijn het ook woelige baren? Zeker, ja. Ook als het gaat om Oekraïne, want... daar is ook in het Europees Parlement toch niet heel veel discussie over... dat we Oekraïne moeten steunen. Nou, er is wel veel steun, maar ik vind het nog steeds onvoldoende. Ik vind, als je kijkt naar Europa, doet Europa op dit moment genoeg? Mijn antwoord is nee. Men probeert allemaal, maar ik heb echt het 2 voor 12 gevoel. En ik vind echt, kijkend naar Europa, dan zal ten alle tijden nu... Oekraïne moet worden voorzien in al het materieel en munitie wat ze moeten leveren. En het is... Ja, ik vind het een godspur dat er gewoon onvoldoende wordt geleverd. Op dat moment vind ik ook, en dat heb ik ook geroepen... bijvoorbeeld in het artikel waar je naar refereerde... dat op de korte termijn wij weliswaar in Europa nog niet... de defensieindustrie op orde hebben. Dat moeten we voor de midden- en lange termijn zeker doen. Ook voor onszelf, in het kader van zelfredzaamheid. Maar op de korte termijn betekent dat je gewoon gezamenlijk aankoopt... dan maar buiten Europa. Daar is dan altijd een discussie over. Moeten we dat dan buiten Europa? Ja, we moeten dat op dit moment wat mij betreft gezamenlijk aankopen buiten Europa. Want het kan niet zo zijn... Als je ook naar de val ziet van afgelopen week... Dat terrein wordt verloren door Oekraïne. Ja. Ja. En omdat er eigenlijk onvoldoende munitie is. En dat kan eigenlijk niet. Zijn dit hartverwarmende woorden ook voor jou? Vat jij ze zo op, Carine? Jazeker, ja. Nou, ik vind dat Europa inderdaad meer moet doen voor Oekraïne. En ik weet dat er al ontzettend veel gedaan wordt... maar nog steeds onvoldoende. En dat is denk ik mede de reden daarvoor... is dat we eigenlijk daarvan uit zijn gegaan... dat de vrijheid gratis was. The freedom was free. Maar dat is eigenlijk niet het geval. Dus ik denk dat Misschien zijn er ook heel veel landen die nou eigenlijk meer willen doen voor Oekraïne, maar is gewoon de logistiek ontbreekt daarvoor, of nou ja, eigenlijk andere redenen. Maar ik vind het zeker belangrijk dat wij ja, inderdaad het idee hebben vertegenwoordigd dat het ja, nog steeds onvoldoende is, helaas. Er wordt te weinig gedaan, maar we hebben deze week natuurlijk, zijn er heel veel gesprekken gevoerd, hè, ook met de commandant der strijdkrachten, over dat er nu wel dat die alarmistische taal wel echt is aangekomen en dat men nu in Nederland of in Europese landen snapt dat er wat moet worden gedaan, maar dat we eigenlijk een beetje te laat zijn. Dus dat men dacht dat die oorlog heel kort zou duren, dus dat het snel voorbij zou zijn. Had jij dat gevoel ook dat het snel voorbij zou zijn? Want het lijkt erop dat niemand had gedacht dat we nu zouden zeggen, we zijn alweer 2 jaar verder. Nee, ja, als ik wist dat het 2 jaar zou duren op, nou ja, minstens 2 jaar nu. Op de eerste dag dat Rusland, zeg maar, Oekraïne binnenviel in de grote fase van deze oorlog, die inmiddels inderdaad 10 jaar duurt, had ik denk ik gewoon flauw gevallen. Want het was echt, het perspectief van zo lang uithouden was gewoon onmogelijk op dat moment. Nu snap ik dat wij ons moeten voorbereiden op misschien een wat langere oorlog, inderdaad. En inderdaad alles doen wat daarvoor nodig is. Ja. Ook al is het moeilijk. Ja, Malika Osmani, denk je dat we het echt onderschat hebben? Ja, zeker in de eerste weken was het beeld inderdaad dat Oekraïne dat niet lang zou volhouden. Maar als je het volk leert kennen, en toevallig de partij van Zelensky zit ook in mijn liberale familie. En als je met de mensen spreekt en als ik nu ook jou hier zie. Het is zo krachtig. Het is zo krachtig volk. En vanuit eenheid voeren ze die strijd. En die, zoals ik al zei, die strijd voeren ze niet alleen voor henzelf. Die strijd voeren ze ook voor ons. Ja, daarom vind ik ook dat daar alles aan gedaan moet worden wat er aan gedaan kan worden. Om ervoor te zorgen dat zij die strijd ook kunnen winnen. En inderdaad, het is misschien in eerste instantie onderschat. Maar het is ook wel, wat ik ook al eerder aan tafel hoorde, over het Nederlandse volk, hè, dat het publieke opinie, het is nog zo ver, hè, qua afstand. Nou, het is helemaal niet zo ver. Want als je kijkt naar de afstand Rotterdam hier, Kiev, is korter dan de afstand hier vanuit Rotterdam naar Malaga. Dus het is gewoon hier. Ja, maar dat zeiden we een jaar geleden, of eerder zelfs al. Ja, maar het is eigenlijk zo dichtbij. En we doen dit niet alleen voor Oekraïne. We doen dit ook, hè, voor onszelf, voor onze eigen vrijheid. En dan nog voeren we dan deze afgelopen dagen, praten we dan over, het had al lang gebeurd moeten zijn. Het had geen 2 voor 12 moeten zijn. Nee, munitie, die wapens die Oekraïne nu nodig heeft om door te kunnen gaan. We hadden al klaar moeten zijn. En hoe kan dat dan? Ja, het opereert meestal pas op het moment dat er crisis is. Dus hè, dat zie je ook op andere onderdelen. Dus ik vind ook altijd, je moet juist proactief redeneren en niet reactief. Ik bedoel, als je kijkt hoe Rusland al voor de inval met Oekraïne, hoe dat zich verkeerde, dan had je al iets kunnen aanzien. Maar ja, daar sluiten we dan toch graag snel de ogen voor. Want het is allemaal moeilijk en lastig. Ja, nu zijn we er. We kijken ook naar andere omstandigheden. We weten niet weer in het Witte Huis gekozen wordt einde van het jaar. Maar afgezien daarvan zeg ik ook, ja, we moeten onze eigen defensie op orde hebben. En dat moet echt versterkt. Het kan niet zo zijn dat er nog steeds lidstaten zijn die hun 2% niet halen. Dat moeten we in Europees niveau. Als je kijkt bijvoorbeeld een land als Polen, juist die landen, Baltische staten, Polen, die tegen die grens zitten, die voelen die dreiging natuurlijk al veel eerder. Dus die zitten bijvoorbeeld, Polen zit op 3%, die wil eigenlijk naar 4%. En van de BBP. Dus je moet ervoor zorgen dat er meer geïnvesteerd wordt in de Europese defensie. En dat er ook meer nauwer samengewerkt moet worden. Omdat het ook niet onrealistisch is op het moment dat Rusland wel deze oorlog wint, dat ze inderdaad ook andere NAVO-lidstaten, maar even eventjes, de staten. Marcel. Afgelopen jaar heb ik heel vaak gehoord, even, om het heel simpel te zeggen, we geven Oekraïne wapens, maar niet genoeg zodat ze kunnen winnen. Dit grijp ik nog niet uit de lucht. Hè. Dit heb ik heel vaak gehoord. Dat mensen zeggen van, op een of andere manier, bepaalde systemen, wapensystemen, die gaan we niet aan hen geven. Terwijl ze daar dus de oorlog. Maar je bedoelt zodat we wapens kunnen blijven leveren. Dus de wapens. Ja, maar ook met een soort van idee van dat Rusland niet dan definitief verslagen zou moeten worden. Toch, hoeveel munitie dat we ook geven. Hoor ik trouwens niet hoor. Nee? Hoeveel munitie we ook geven. En dan worden misschien nog veel meer granaten zo dadelijk uitgereikt. Uiteindelijk zijn het de soldaten daar, Oekraïense jongens en ook meisjes, die zich moeten opofferen. Want daar hebben we het over. Dodental wordt niet gecommuniceerd, maar 100.000 mensen nu al gesneuveld. Hoeveel mensen moeten sneuvelen en waarvoor precies? Dat is ook een vraag. En wie durft die vraag te beantwoorden? Want Poetin, die stelt daar wel wat tegenover. Die maakt het helemaal niet uit. Een mensenleven voor hem telt helemaal niet. Dat is een wrange gedachte, maar daar moeten we wel iets mee, toch? Ja. Nou, voor mij is dat eigenlijk heel moeilijk, maar ook heel simpel tegelijkertijd. Want wij hebben wat dat betreft geen keuze. Als wij vandaag niet gaan doorvechten, dan wordt er binnen 10 jaar een leger gemaakt van de Oekraïners die zich laten veroveren door Poetin en zijn leger. En binnenkort staan we aan de grens van een NAVO-staat, zoals Polen of Baltische staten, te vechten met Oekraïners als een soort van kanonvlees. Dus ja, dat is gewoon de bittere waarheid. Dus voor ons is het misschien een dodental van 100.000 mensen, wat ontzettend triest is. Want ja, in Oekraïne weten wij ook wat een wat een leven waard is. En dat is ontzettend belangrijk voor ons om zoveel levens. Ja, ik bedoel, het is gewoon. Ja, voor ons is dat de hoogste waarde. Maar we snappen ook dat als wij vandaag misschien niet met 100.000 gaan opofferen, dan over 10 jaar is het misschien 10 miljoen levens. Dus dat is heel zwaar voor ons, zeker. En het is inderdaad een heel rare oorlog, omdat het op dit moment door het Westen als het ware niet gevochten wordt. Een van mijn lievelingsfilosofen, Timothy Snyder, schrijft daar ook af en toe wat over. En hij zegt eigenlijk ook dat het heel onterecht is dat Oekraïne hier alleen voor staat en ook nog steeds moet smeken om die munitie. We praten daar zo dadelijk over door. Nu de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Robert Baltus. NPO Radio 1. Het lichaam van de Russische oppositieleider Alexei Navalny is overgedragen aan zijn moeder. Dat meldt een woordvoerder van Navalny, die ook zegt dat de begrafenis nog moet plaatsvinden. Ze weten nog niet of de begrafenis mag gebeuren op een wijze die de nabestaanden van Navalny graag willen. De politie heeft de klimaatbetoging op de A10 in Amsterdam beëindigd. De weg wordt door Rijkswaterstaat geïnspecteerd op schade en zo snel mogelijk weer vrijgegeven. Ruim een uur nadat de eerste betogers de ringweg op waren gelopen, begonnen agenten met het verwijderen van de actievoerders. PVV-leider Geert Wilders zegt voor het eerst dat hij bereid is te praten over iedere vorm van steun aan Oekraïne, dus ook over militairen. Tegelijkertijd zegt hij dat hij niet blij is met het 10-jarige veiligheidsovereenkomst die het demissionaire kabinet gaat sluiten met Oekraïne. Partijen waarmee Wilders onderhandelt steunen Oekraïne wel. Marianne Vos heeft de wielerkoers Omloop het Nieuwsblad gewonnen. Het was de eerste keer dat ze meedeed aan deze wedstrijd. Die wordt gezien als de opening van het wielerseizoen. Eerder vandaag won de Sloveen Jan Tratnik bij de mannen. Hij wist de Duitse Politz in een rechtstreeks duel voor te blijven. Het weer, dat is de voorbije tijd regen, regen en nog eens regen. Maar je weet het nooit zeker, hè, Roosmarijn Knol? Want achter de wolk schijnt toch altijd de zon? Ja, de zon schijnt altijd. Het is alleen even de vraag hoeveel wolken ervoor zitten. En vandaag hebben we best wel vaak de zon nog tussen de buien doorgezien. Er zaten af en toe wel stevige plensbuien bij, hoor. En vooral in het westen van het land, in de kustgebieden, kwam er af en toe ook onweer voor bij die buien. Leverde ook wel hele mooie plaatjes op met valstrepen door die hagelstenen. Temperatuur ging dan tijdelijk even flink omlaag, maar tijdens zonnig en droog weer werden het toch nog zo'n 7 of 8 graden. Vanavond en vannacht houden we ook nog met buien te maken. Temperatuur daalt dan uiteindelijk naar zo'n 2 tot 4 graden. Staat maar weinig wind. Maar in de avond trekt er vanuit het zuiden wel een gebied met wat meer buiige regen over. Gaat het even wat langer doorregenen. Morgenochtend ook nog buien. Dan wordt het tijdelijk even wat droger. En pas in de avond gaat het vanuit het zuiden dan weer langer regenen. Ook morgen weinig wind en dan temperaturen van 7 tot 9 graden. Opgelet, hier is Erwin de Hart en hij weet precies waar het vast staat op de weg. Dag Erwin. Dag, ja, er staat een afgesloten weg op de A16 Belgische grens richting Breda is de weg namelijk afgesloten tussen de Belgische grens en Knopend Galder. 2 kilometer file na een ongeluk met 3 auto's. Het verkeer kan zo lang omrijden via Bergen-op-Zoom vanaf Antwerpen-Noord. Via de A12 in België, dan in Nederland de A4 en de A58. De werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel in de A29 zorgen voor omrijders op de A16 Rotterdam richting Breda in de file bij Dordrecht. 4 kilometer en vervolgens bij Knoopend Noordhoek ook 4 kilometer richting Roosendaal op de A17. A50 Eindhoven richting Arnhem door een spoedreparatie bij Knoopend Bankhoef 10 minuten vertraging. En door terugkerend vakantieverkeer file op de A73 Maasbracht-Nijmegen 9 kilometer tussen Haps en Dukenburg. En op de N325 Duitse grens Nijmegen 10 minuten vertraging tussen Beek en Nijmegen. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, maar heel veel mooie gasten hier aan tafel. En we stellen ze graag nog een keertje voor al die mensen die nu inschakelen. Want die moeten echt weten, hoor, dat hij weer aan tafel zit. Marcel Verrek. Nou, wat leuk dat je mij nu als eerste een keertje noemt. Meestal ben ik zo het slotstukje, zo. Ja, maar ik ga het eens even helemaal anders doen. Ja. Naast jou zit Martijn Beekman. En die begon helemaal te glimmen, want Martijn Beekman is fotograaf. Je begon helemaal te grimmen toen het net ging over mooie plaatjes. Ja, plaatjes, dat is een soort jeuk. Oh, toch? Ja, het perfecte plaatje is een fantastisch leuk programma. Ja. En het is een soort democratisering van de fotografie. Want dan merk je toch wel dat het best wel moeilijk is. Maar een plaatje, dat is zo'n weggooi dingetje. Ja, ja, ja. En ik ben zo bezig met archiveren en alles vasthouden. Zeker. Jaren 90 foto's vooral, begreep ik. Sorry, wat zei je? Jaren 90 foto's. Heb je daarmee? Toen ben ik begonnen als fotograaf. Ik liep eind vorig jaar met de hond. Voor Hagenees Marcel bij de Chinese muur. Oh ja. Dat is een aan groot, het eind van de Laan van Middenvoort. Langs de wooncomplex van Den Haag. En dat wordt dan uitgelegd. 535 meter. En dan zie je Marcel nog met de toenmalige burgemeester op een fotootje staan. Dus ik zie jou heel vaak als ik met de hond. Ja, ik sta op zo'n plateau daar zo. Want er is een boek over geschreven. En mocht ik dat aan. Dit is even leuk. Tenminste voor de mensen in Haag. De rest van Nederland kan eventjes. Even Haagse praat. Anyway. Maar er is wel een deuk ingeslagen in het plateau. Ja, klopt. Ik zal het van mijn hoofd. Foto sturen. Dat meen je. Ja. Daar het zal een ongelukje zijn. Oh. Ik liep daar met de hond. En toen dacht ik, het wordt 2024. Oh mijn hemel, dan ben ik 30 jaar fotograaf. Dus het is een beetje een zelf uitgeroepen jubileum. Maar je ziet ook hoe het straatbeeld verandert. En veranderd is. Ja, ik ben dan toch maar eens begonnen met die 20 mappen met negatieven die op mijn kamertje mij aanstaan te staren. Kan je twee dingen doen. Er zijn hele gerenommeerde fotografen die ogen dicht hebben gedaan en alles in één keer hebben weggegooid. De tijdloosheid is dan ook iets moois, zei een collega van mij. Oh. En ik krijg het niet voor mekaar. Ik moet dat toch ooit eens een keer gaan inscannen en digitaliseren. Want het is mijn dagboek van toen. Het zijn dingen waar ik trots op ben, of juist helemaal niet. Het laat ook een beetje zien hoe mijn ontwikkeling als fotograaf is. En van al die negatieve, word je daar positief van? Mm-hmm. Nou, het verrast me wel. Ik heb een scherp. Ik ben begonnen, dat zal de heer Asmani aanspreken, met een VVD-congres uit 1998. Wow. Dan begin je wel, dan leg je de lat meteen heel hoog natuurlijk. Nou ja, dat zijn de leukste congressen. Alleen maar juichende mensen altijd. En rokende mensen. En drinkende mensen. Ik kon nog een sigaretje roken tijdens de uitzending van Troskamer Breed. Dat las ik ook, dat je zegt bij de VVD, dat die kunnen ook heel goed omgaan met niet zo fijne foto's. Ja, die heb ik. Ik heb wel eens een niet. Ja, Malik, herken je dat? Lach eens herkennen. Hey. Ja. Ja, nee, ik ben benieuwd of die foto geschoten. Het is ook veel leuker om voor rechtse mensen op te treden. Ja, toch? Ja, dat kan ze allemaal niet schelen. Weet je wel, die hebben toch geld genoeg. Het maakt allemaal niet uit. Alles leuk. Nou, 1998, wat was dat? Ze kunnen hun verlies heel goed nemen. Ik heb één keer een rotfoto gemaakt, zoals Mark Rutte toen zei. Dat waren de drie ereleden in een auto nadat ze nog een keer met Rita Verdonk hadden gesproken. Het is heel erg 2007, dit verhaal, maar het is wel een leuk verhaal. Dat waren Erika Terpstra, Henk Vonhoff en Frits Kort als Altes. Ja. En die waren moe, uitgeblust en die keken nogal, Zagrijnig. En dat werden soort karikaturen. En dan jarenlang op het Binnenhof heb ik altijd gezegd, je moet geen foto maken als mensen praten of even hun ogen wrijven. Je moet geen foto maken van Mark Rutte als hij zijn haar goed doet, want dan lijkt het net alsof hij nadenkt. Alsof het kabinet is gevallen. Dat doet hij altijd. Ja, dat weet je. Als je die man 10 keer hebt gefotografeerd, dan weet je, hij moet zijn haar goed doen. Als je dat close-up fotografeert, dan heb je de diepste crisis van Nederland te pakken. Daar moet je voor waken. Crisisfoto's. Of als er iemand op de tafel springt, bijvoorbeeld, of zo. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dan moet je ook een foto maken. Dat heb ik ook nog wel eens gedaan in het verleden. Waar was ik? Ik ben de hele draad van het verhaal kwijt. Ja. Oh ja, die drie in die auto, daar won ik een prijs mee. Daar won ik de zilveren camera mee. Daar ben ik me heel trots op. Ja. En alle drie, de hoofdrolspelers van die foto, die belden mij op. kort als altijd mailde mij. Maar een week na de prijsuitreiking belde Erika Terpstra op schaterlachend. Ja, mooi. Mag ik de foto hebben? Kijk, dat is dan wel... Oh, dat is leuk. Ja. Dat is de VVD, hè? Ja. Ja. En grote puinhoop ervan maken en blijven lachen. Oh. Dat is, ja, je merkt wel een soort cultuurverschil tussen verschillende partijen. Dat is wel zo. Zeker. En dit lijkt me louter positief waar het de VVD betreft. Pim van der Doel. Ja, jij sprak niet met een VVD'er, maar met een D66'er. Een vakminister. Ja. Ja, daar wordt nu ook over gepraat. Hè. Misschien is dat wat voor het volgende kabinet. Extra parlementair met vakministers. Na dat gesprek met Ernst Kuipers. Hè, denk jij voor jezelf dat de kans daarop groter is geworden? Dat hele isjek Kuipers ook. Dat de kans daarop groter is geworden om ook met vakministers ook in de toekomst te gaan werken? Ja, kijk, ik denk dat het hem zelf achteraf natuurlijk niet zo goed bevallen is dat het zo snel ten einde kwam, het kabinet. Hij had natuurlijk ook zijn goede baan er wel voor opgegeven. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld voor Robert Dijkgraaf en wel voor meer ministers al uit Rutte 4. Ja, en als zo'n kabinet dan zo snel valt, dan zijn deze mensen natuurlijk ook wel weer snel teleurgesteld dat ze hun karwei niet kunnen afmaken. En ja, voor Kuipers gold dat hij toch dacht, ja, dan ga ik alvast doorzoeken naar die volgende nieuwe baan toch. Hij werd benaderd, toch meteen? Ja, hij vertelde in een interview wat ik gisteren met hem had. Dat hij. Die merch eigenlijk van jou. Als, mooi. Ja, het was leuk. Hij wilde als eerst verhaal doen bij NRC. Ja. Kende hem nog goed uit de coronacrisis. Toen ik hem al regelmatig sprak en volgde. En dat hij al, eigenlijk direct na de val van het kabinet vorig jaar zomer. Dat er alweer veel internationale aanbiedingen kwamen. Nou ja, dat hij toen zei van, daar kan ik echt niet op ingaan. Ik ben nog minister. Maar toen hoopte hij natuurlijk nog, er kwamen nieuwe verkiezingen aan, dat hij wel door kon als minister op VWS. Want na anderhalf jaar kan je natuurlijk toch nog niet zo heel veel. Heb je nog niet zo heel veel bereikt misschien. En hij had graag doorgewild. Maar ja, de uitslag was voor D66 natuurlijk zo teleurstellend, dat hij na 22 november wel dacht, dat gaat hem natuurlijk niet meer worden. Nee. Waarschijnlijk in een volgend kabinet. En toen vertelde hij dat hij rond de feestdagen werd benaderd alweer door meerdere partijen uit het buitenland, waaronder Singapore, waar hij nu op is ingegaan. Ja. En dat hij toen wel heeft gedacht, oké, dan heb ik nu de keuze of ik moet nog voor onbepaalde tijd afwachten, een aantal maanden of misschien nog wel een heel jaar voordat ik eventueel iets nieuws accepteer. En toen heeft hij gezegd, dan treed ik af en ga ik in gesprek. En hij mag niet solliciteren, zolang je in de functie van minister bent. Nou, zo gebeurt dat trouwens wel vaker, maar dan stiekem? De regels daarover zijn niet helemaal duidelijk, heel eerlijk gezegd. Want volgens mij hebben wel meer bewindspersonen eerder gesolliciteerd terwijl ze nog toch? In functie waren. Hij beweert dat hij heel zuiver heeft willen handelen en dat hij op het moment dat hij echt voor Singapore in de sollicitatieprocedure ging, dat hij toen dacht, oké, dan laat ik nu het ministerschap direct uit mijn handen vallen. Dat is wel zo netjes. Ja. Ik kan dat niet combineren, solliciteren in Singapore en minister blijven in Den Haag. Ja, hoe het helemaal precies zit, dat blijft natuurlijk... Het is zijn woord nu, hè. Ik heb hem zijn verhaal gehoord. Blijft natuurlijk lastig. Ik vond het wel spannend opgeschreven. Zeker ook het begin. Je zat met hem in een wegrestaurant. Dat is op zich al leuk. Maar er kwam ook... Hij kan zo weggaan, dat weet je van. Ja. Maar er kwam een man aan jullie tafel. Die wilde even inbreken na 1 minuut al. Ja. Wat heb je toen gedacht toen die man aankwam? Nou ja, het was grappig, want we waren echt in een uiterst ver hoekje gaan zitten. Want het is natuurlijk voor zo'n Kuipers dan wel prettig dat hij enige privacy heeft bij zo'n gesprek. Nou ja. Dus we zaten echt in een beetje in het verdomhoekje vlak bij de toiletten. Waarom niet gewoon thuis, denk ik dan? We moeten gewoon wetten zo langs. Gewoon thuis doen, dat interview. Ja, dat vond hij ook, dat vond hij ook niet zo prettig. Want dan moest hij altijd op de hond letten of zo, zei hij. Nou ja, kortom... Er is van alles aan de hand. Het wordt steeds spannender. We zaten dus in dat wegrestaurant. En ja, natuurlijk, wat gebeurt er dan? Daar lopen dus mensen langs. Want het was vlakbij het toilet heel, heel sfeervol. Ja. Hij wordt natuurlijk toch herkend, uiteraard. Ja, hij was het testbeeld van de corona. Ja, nee, daarom. Ja. Dus alleen, het was... Het en was hij kreeg een positieve reactie. Heel positief. Het was in dit geval leuk voor hem. Ik dacht, hij heeft toch wel geluk gehad. Dan tijdens het interview, het had ook iemand kunnen zijn die zei van, waarom vlucht jij te midden van? Ja. Nee, maar die man die kwam, meneer Kuipers, bedankt voor alles wat u heeft gedaan en succes met uw nieuwe baan. Dus dit was een hele leuke reactie. Dat hij hem betaald van tevoren, kom even langs. Nee, dat denk ik niet, maar goed. Hij dacht niet dat hij André Kuipers voor zich had. Of, nee. Het was wel, Jij was hem wel echt goed herkend. Jij was dus de eerste, en dat konden we allemaal lezen, jouw interview met hem in de NRC gisteravond, Sven Kokkelman. Laten we daar ook even naar luisteren, want Sven Kokkelman stelt ook de vragen die jij dus ook in het interview stelt. Annemarie Jorritsma, VVD'er. Die zit ook aan tafel. En die keek een beetje als die foto van jou van die VVD. Nee, op een gegeven moment was op dat congres in 1995. Mooie, let op. Maar het helpt ook om gewoon rustig na te denken over, zoals in ieder normaal bedrijf, wat is je carrièreplanning en wat gebeurt er daarna nog? Ja. En ik zie mevrouw Jorritsma kijken. Ik vind dit echt heel... Ja, ik vind het niet goed. Nee, dat begrijp ik. Ik vind dat je... Je moet echt een hele goede... Ik vond bij mevrouw Kaag... zat ik ook al een beetje te aarzelen, maar dat kon ik nog wel een klein beetje begrijpen. Ja. Maar ik vind dit, dan is het toch wel echt even een baantje tussendoor bijna. Hè? Ja, Malik Asmani denkt nu, ja, zo ken ik Annemarie weer. Jazeker. Eens met haar of met Kuipers? Nee, ja, ik zie, het is ook iets persoonlijks, denk ik. En voor mij persoonlijk zou het ook zijn dat je, als je dat ambt aanvaardt, dan weet je dat moet dienen. Zo sta ik in het leven. Maar dat demissionaire ministers en staatssecretaris om zich heen kijken, dat snap ik natuurlijk ook heel erg goed. Alleen wat ik het rare vond in dit geval, is dat er dat het allemaal zo geheim was. En dat we hem niet konden vinden. Nou, uiteindelijk heb jij het interview mogen doen na zoveel tijd. Maar dat was toch heel bijzonder, vond ik zelf eigenlijk. En ik vond dat ook onnodig, om eerlijk te zijn. Martijn, vond je ook dat zo bijzonder? Nou ja, die frustratie herken je nog wel. Je wil dan meteen iemand fotograferen of een microfoon onder zijn neus houden van waarom? Dit was toch prima? Dit had toch prima meteen gekund? Dat vind ik echt heel apart. Heb je hem ook gevraagd in zijn uitleg? Wat is iets over? Hij zegt dat hij niet meteen toen kon zeggen van ik ga solliciteren in Singapore, omdat hij dan zijn eigen kansen zou verspelen. Wellicht dat je natuurlijk dat zo'n procedure geheim blijft, dat er misschien wel tegenkandidaten waren. Dat hij niet meteen openheid kon geven. Ja, ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe dat precies in die wereld werkt bij dit soort procedures. Maar ergens denk ik, dan weet ik niet hoe, Marcel, hoe jij hier naar kijkt. Die man is 64. Het is een erebaan. Ja, in Nederland, als je kijkt hoe de politiek er hiervoor staat, en ik ben het helemaal met je eens, Malik, dat je hebt een taak en die moet je gewoon afmaken. Zo hoort het, dat snap ik allemaal. Maar in zijn geval snap ik het helemaal. Ik vind het wel heel erg gulzig. Ik bedoel, als hij zo goed is, dan kan hij overal terecht. En Robert Dijkgraaf bijvoorbeeld, ook van D66. Nou, die gaat tot zijn laatste snik daar zitten. Die moeten we nog afwachten, hè? Maar... Nou, ik zeggen, maar dat idee heb ik wel. Ja. Dat heeft hij ook wel gezegd, dat hij daar heel erg aan gecommitteerd is. En wat ik ook niet, wat iedereen het ook over heeft, is dat die 2 weken voordat zijn begroting behandeld werd, gepeerd is. Dat is natuurlijk ook niet zo heel Dat moest toen Connie Helder voor hem gaan waarnemen en gaan doen. Het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Maar die pretentie hebben we ook niet, dat we hier laatste woorden spreken. Het is zaterdag 24 februari, week 8 van het jaar 2024 zit er bijna op. Het is de week waarin, het is de dag waarop, we denken aan Oekraïne. Україна – це вся Україна. Всі 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів. Ми не знаємо цих слів. Вони були зруйновані ракетами 25 Een chaotische aftocht, een stad in puin en vele slachtoffers. De slag om Avdiivka duurde maandenlang. De uittocht is begonnen. Hulpploegen halen mensen op, slecht ter been of te oud om zelf op reis te gaan. Разобьете нас. Вы видели, как стирают с лица земли города? De Russen komen steeds dichterbij. Братан, надо пройти, закрепиться. Здесь аккуратно. Пизда, товарищи, братан. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Все компромиссы. Мы не знаем этих слов. Вони були зруйновані ракетами 24 лютого. Донбас – це Україна. І ми будемо повертати його, яким би цей шлях не був. Ik will Nederlandse onderwijs krijgen en ja, ik wil middelbare school volgen, maar ik weet niet, misschien de oorlog is klaar en ik ga terug in Oekraïne en ik moet onderwijs hebben. Every woman and man counts now for a battle that seems to have returned to the dire days at the start. Als het oorlog eindigt, dan misschien moet ik naar Oekraïne terug. Misschien kan ik eerder toe gaan, misschien kan ik hier blijven, weet ik niet. Krim, це Україна. І ми будемо його повертати, яким би цей шлях не був. Safe routes out have been promised and then withdrawn by Russia for over a week. For Anastasia, it's already too late. One of her children was killed last night. Cradling her surviving child, she pleads. Хто нам дітей вернет? Хто? We don't know where to run to. Who will bring back our children? Who? А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Ze worden afgezet op het station. Met z'n allen de trein in. Voor de volgende etappe. Zo ver mogelijk weg van Avdiivka en de Russen. Крим – це Україна. І ми будемо його повертати, яким би цей шлях не був. Nou, heel mooi gemaakt door Wieger weer. En ik vond het moeilijk, ik heb hem natuurlijk eerder gehoord, heel moeilijk om naar te luisteren. Hoe moet het dan wel niet voor jou zijn, Carina, om dit te horen op zo'n dag? Ja, omdat ik inderdaad de context meekrijg, omdat ik de taal spreek, heb ik begrepen dat het die gewoon kreten waren van een moeder die haar kind verloren is. En ik dacht gewoon hartverscheurend. Ja. En voor mij persoonlijk is de hele situatie met de terugtocht uit Avdiivka ook heel, ja, heel lastig. Omdat eigenlijk ik een zus heb die 7 jaar ouder is. En ze zit daar in die regio. Zij is, vecht aan het front. Zij vecht aan het front. Zij is onderdeel van het Oekraïense strijdkracht. En ja, als een dronepiloot. Dus veel mensen denken dat zij misschien een verpleegster is of ja, iemand. Maar zij heeft inderdaad ook voor een heel andere weg gekozen. En ja, en zij zit daar ook al 2 jaar vast. En ik dacht net eigenlijk, wat zij het liefst op dit moment wil zijn, is een moeder. En ze wil ook haar eigen kinderen, haar eigen familie hebben. Maar eigenlijk is er geen enkel perspectief voor haar op dit moment. Ja. Zij zit vast, het land zit vast. En jij hebt het over perspectief. Is er zicht op? Wat is perspectief eigenlijk? Probeer dat eens tastbaar te maken als alles en iedereen vast zit. Ja, nou ja, dat is dus heel lastig op dit moment. Zij heeft geen keuze, wij hier wel. Dus dat is denk ik belangrijk om elke dag hier aan te denken dat wij die keuze hebben om inderdaad voor onze vrijheid, voor onze democratie te vechten. Want zoals wij hebben al begrepen, hopelijk is het inderdaad niet gratis aan ons gegeven. En het perspectief, ja, ik weet dat vroeger of later dit voorbij gaat zijn. En ik geloof gewoon erin dat Oekraïne gaat zegevieren. Dus ik zie geen enkel scenario waarin Oekraïne deze oorlog verliest. Dus de vraag is alleen met welke prijs en hoe snel kunnen wij Oekraïne helpen. Marja Tiemens-Itzinga, een van de gasten hier aan tafel. We gaan zo dadelijk uitgebreid met jou praten over jouw avonturen op zee. Als jij luistert naar Carina, wat denk je dan allemaal? Ik denk dan aan heel veel dingen. Ik heb zelf op zee gezeten in de tijd dat de Iran-Irak-oorlog speelde. En wij voeren ook in dat gebied. En dan weet je, daarom voel ik dat ook, die angst die je dan hebt. Want we voeren door Straat Hormuz de Arabische Golf in. En dan moesten we volledig geblindeerd varen, ook om niet aangevallen te worden. En we zijn ook wel eens uit moeten wijken. Omdat als je door een Orion werd gespot, dan wist je dat je binnen een uur aangevallen kon worden. Dus ik voel dat stukje, ook al is dat op een hele andere manier, maar wel angst die je kan hebben van wat er met je kan gebeuren. En terwijl je er eigenlijk zelf helemaal niks aan kan doen. Nee, ja. Wat er met je kan gebeuren, dat, Die verhalen lezen we vandaag ook. Kort stuk voorlezen, ik las het in het AD, het verhaal van Roman Krutsjak. 26 jaar, op het moment dat hij zich bij het leger voegt. Geen enkele twijfel bij hem, ik moet dit doen. 2 weken later staat hij met een wapen en wat munitie aan de frontlinie. Dus 2 weken na 24 februari 2022. Het was wat je een echte oorlog zou noemen. Man tegen man gevechten, onophoudelijk artillerievuur en dode soldaten op straat. Ik vond het moeilijk te geloven dat dit echt gebeurde in onze moderne wereld. Dan wordt het 6 mei. Roman zit met zijn kameraden in een dorpje nabij de frontlinie. Russische artillerie neemt de soldaten zwaar onder vuur. Dekking hadden we niet. Het beste wat we konden doen was op de grond liggen en onze hoofden bedekken. Maar toen werd een kameraad geraakt. En Roman hoort zijn hulpgeroep, staat instinctief op om hem te helpen. En een meter verderop ontploft een projectiel. De scherven vlogen mijn kant op. Het laatste wat ik zag was de rook van de explosie. Roman woont nu in Nederland. Roman ziet niet meer. Hij kan moeiteloos zijn iPhone, lezen we later, bedienen. En is bedreven in het wandelen met een geleidestok. Dit is de prijs van vrijheid, Malik Asmani, waar jij net ook over praatte. Ja, heftig. Vechten voor je land. Ja. Voor veiligheid, wat heel vaak en heel lang in ons land een abstract begrip is geweest. En door Roman en zijn geleidestok komt het binnen. Ja, zeker. Ja, en ik hoop, doordat we er ook als vandaag over spreken, maar wat mij betreft spreken we hier elke dag over, dat men ook al gaat beseffen in welke wereld wij op dit moment leven. En ik zie optimistisch. Ik ben optimistisch van aard, dus ik zie ook perspectief. Alleen, deze strijd is helaas niet vandaag en morgen te beslechten. Dus dat zal wat langduriger worden. Maar ja, zoals ik al zei. Wat is dat perspectief dan? Nou, ik geloof er uiteindelijk in dat Oekraïne zal zegevieren. Ik zie geen alternatief. Dat is een geloof. Zie je daarvoor aanwijzingen op de grond? Nou, ik zie inderdaad aanwijzingen op de grond. Dat het wordt wel steeds moeilijker, dat zie ik ook. Maar tegelijkertijd zie ik nu ook dat de urgentie groter wordt, ook in Europa, internationaal, om die strijd mee te voeren. Je ziet dat Rusland, als je die ontwikkelingen volgt, ook van de Poetin, ja, dat is existentieel dat hij deze strijd voert. Dus er is ook geen mogelijkheid meer om tafel te gaan. En hij zal ook doorgaan. Dus ja, er is geen ander alternatief om Oekraïne te steunen, om die vrijheid voor ons te winnen. En dat betekent een aantal benen bijzetten. Ja, die steun spreek jij uit. Die steun is hier ook uitgesproken vandaag in Rotterdam. Een indrukwekkende solidariteitsmars. Daar gaan we zo dadelijk ook nog even bij stilstaan. Laten we een paar fragmenten horen daarvan. Dus blijf luisteren naar DNL in de kantine. Tot zo. NPO Radio 1. Begin vorige eeuw brachten missionarissen het woord van God naar Nieuw-Guinea en kwamen terug met paradijsvogels. De broeders begonnen een levendige handel in deze vogels van God. Componist Kate Moore zet het landschap om in muziek en onze schoolexters druppelen Nederland weer binnen. Elke dag is het spannend of er weer nieuwe vogels terug zijn uit de overwinteringsgebieden. Verder in de uitzending de 50 meest fascinerende fossielen van Nederland en de start van beleefde lente. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Word jij ook zo blij van de eerste grutto's? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Vijf dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. 6 uur. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedenavond, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine, live vanuit Rotterdam, De Doelen. Wij zijn allemaal onder de indruk van haar verhaal, Karina Azarian. Zij heeft een zus die vecht aan het front in Oekraïne. Natuurlijk luisteren we naar haar op deze belangwekkende dag. 2 jaar oorlog in Oekraïne, of preciezer uitgedrukt 2 jaar na de invasie van Rusland in Oekraïne. Daar hebben we het ook over. Maar ook over een ander heel interessant verhaal. Maria Tiemens Itzinga. Zij was de eerste vrouwelijke student aan de hogere zeevaartschool in Rotterdam. Ze trad daarmee een mannenwereld binnen. Haar avonturen, daar gaan we zo dadelijk naar luisteren. Nu eerst het nieuws van 6 uur. Hier is Robert Baltus. Het lichaam van de Russische oppositieleider Alexei Navalny is ruim een week na zijn overlijden overgedragen aan zijn moeder. Dat meldt een woordvoerder van Navalny. Die zegt ook dat nog niet duidelijk is of de nabestaanden zelf mogen bepalen waar en hoe die wordt begraven. De moeder van Navalny werd gisteren nog door autoriteiten voor de keuze gesteld of ze hem kon laten begraven op een zelfgekozen plek zonder publiek en dat hij anders zou worden begraven in de strafkolonie waar hij overleed. Bij de blokkade van de A10 in Amsterdam zijn vanmiddag zeker 300 mensen gearresteerd. De meeste van hen zijn weer vrij. Actiegroep Extinction Rebellion blokkeerde de weg eerder ook al, afgelopen 30 december. Burgemeester Halsema zei bij de volgende blokkade sneller in te zullen grijpen. En dat gebeurde vandaag. Na ruim een uur werden de eerste betogers afgevoerd, zag verslaggever Lennart Swols. Fight for climate justice, fight for climate justice. Hey, oh, take me by the hand. Strong in solidarity stand. Spandoeken met daarop de tekst ING, stop fossiele financiering. Demissionair minister Jezielkus heeft gezegd dat er harder en sneller moet worden opgetreden bij dit soort demonstraties. Wat vindt u daarvan? Het mag duidelijk zijn dat als ik hier sta, dat wij ons daar niet erg veel aan gelegen laten liggen. Het gaat erom dat de aandacht komt voor het onderwerp. Het probleem zit in besef dat het 5 voor 12 is. En dat ze gewoon in een noodsituatie zitten. En daardoor dit soort demonstraties gerechtvaardigd zijn. Attentie, attentie. Hier spreekt wederom de politie. Bij uw aanhouding en verplaatsing kan de politie indien nodig geweld gebruiken. Waaronder inbegrepen het gebruik van de korte en de lange wapenstok of pepperspray. You are not alone! You are not alone! U moet vertrekken en toch blijft u. Ja, ik blijf, want de ING moet ook stoppen met investeren in fossiel. En dat doen ze ook niet. Nou, wij proberen zo lang mogelijk hier te blijven om zoveel mogelijk verstoring te veroorzaken om ING-bank onder druk te zetten. Toch heeft de politie al 3 keer opgeroepen om de snelweg te verlaten vanwege onder andere de veiligheid. Ja, dat is een risico dat we daarmee nemen om gearresteerd te worden. En dat ben ik bereid om te nemen. Dus de consequenties accepteer je straks? Zeker, ja. Het is niet de eerste keer. De demonstranten worden nu naar de arrestatiebussen gebracht. Ik ben een vrouw van 79 en ik word gepusht. Doel bereikt, meneer? Nog niet, maar we houden vol. Je moet naar de arrestatiebus, is dat het nou waard? Ja hoor. Bijdrage was dat van Lennart Scholz. Op veel plaatsen in de wereld is herdacht dat 2 jaar geleden Rusland Oekraïne aanviel. Ook in Nederland waren er herdenkingsbijeenkomsten. In de jaarbeurs in Utrecht kwamen zo'n 3000 van hen samen. In een bordeel in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn 3 vrouwen doodgestoken. De politie heeft niet ver van het bordeel een 27-jarige man opgepakt die in het bezit was van een mes. Over het motief is nog niets bekend. Voormalig kunstschaatster Joan Haanappel is overleden. Haanappel wordt samen met Olympisch kampioene Sjoukje Dijkstra gerekend tot de beste kunstrijdsters uit de Nederlandse geschiedenis. Joan Haanappel was 83 jaar. PVV-leider Geert Wilders zegt voor het eerst dat hij bereid is te praten over iedere vorm van steun aan Oekraïne, dus ook over militairen. Tot nog toe wilde de PVV-leider alleen politieke steun aan Oekraïne geven. Politiek verslaggever Wilma Borgman vertelt waarom Wilders juist nu van standpunt is veranderd. Ik denk dat je dat niet los kunt zien van de kabinetsformatie. Het feit ook dat maandag de gesprekken daarover verder gaan. Er ligt maandag een stuk op tafel van de nieuwe informateur, van Kim Putters, waarin staat dat de partijen het echt eerst eens moeten worden over de internationale positie van Nederland. Ja, dan gaat het natuurlijk over die steun aan Oekraïne. En tot nu toe was de PVV als enige van die vier partijen tegen die steun. De andere drie hebben gisteren nog een verklaring uitgestuurd om de steun aan Oekraïne te onderstrepen. En dat de PVV dat niet deed, dat was toch een flink obstakel op de weg naar dat nieuwe kabinet met de PVV erin. Tegelijkertijd zegt Wilders niet blij te zijn met de 10-jarige veiligheidsovereenkomst die het demissionaire kabinet gaat sluiten met Oekraïne. Een kabinet dat alleen lopende zaken afhandelt kan zo'n deal niet sluiten, laat hij op X weten. Marianne Vos heeft wielerkoers Omloop het Nieuwsblad gewonnen. Het was de eerste keer dat ze meedeed aan deze wedstrijd. Die wordt gezien als de opening van het wielerseizoen. Eerder vandaag won de Sloveen Jan Tratnik bij de mannen en hij wist de Duitser Poorliet in een rechtstreeks duel voor te blijven. De sprinters hebben zojuist de eerste dag van het NK in Tialf afgerond. Sebastian Timmerman in Tialf, goedenavond. Goedenavond. Bij de NK voor mannen staat niet alleen de nationale titel op het spel. De schaatsers knokken daar vooral ook voor de laatste twee startbewijzen voor de WK Sprint. Nou, ja. Wie gaat er aan de leiding? Dat is Kjeld Nuis en dat deed de schaatser na een hele goede 500 meter. 34-84 was al bijna een persoonlijk record. En daarna sloeg Nuis, 34 jaar jong inmiddels, toe op de 1000 meter. En die reed hij echt supersterk. 1.07.33 is namelijk voor Nuis zijn snelste 1000 meter ooit. Hier in Tialf in Heerenveen. Waar hij al menig 1000 meters gereden heeft. En dat niet alleen. Het is de derde tijd ooit in Tialf. Dus echt een hele sterke tijd. Mede daardoor gaat hij aan de leiding in het klassement naar de eerste dag. Voor Joep Wennemars. Het verschil morgen als we weer een 500 en een 1000 meter gaan rijden. Is maar 1200ste van een seconde. Terwijl Marijn Scheperkamp ook zeker nog niet kansloos is. Niet voor het podium en niet voor dat ticket voor de WK Sprint, waarvoor Jenning de Bo al zeker is. Marijn Scheperkamp staat namelijk derde, 1900ste van een seconde achter Kjeld Nuis. Ja, en dan de vrouwen. Daar is bij de NK nog maar één WK-ticket te verdienen. Hoe is daar de stand van zaken? Ja, dat ene ticket is te verdienen omdat Jutta Leerdam en Femke Kok al zeker zijn van dat WK. En de stand van zaken is dat Isabel Grevold aan de leiding gaat na de eerste dag. Reed een goede 500 meter en sloeg vervolgens toe op de 1000 meter. Dat is ook haar specialiteit. En daardoor leidt Isabel Grevold met een behoorlijke voorsprong al 3800ste van een seconde op Marit Vlederis. Dus als Grevold morgen blijft staan op de 500 meter, kan ze op de 1000 meter de klus klaren. En het laatste ticket grijpen naast die Nederlandse titel voor het wereldkampioenschap in Insel. Sebastian, dankjewel. Het weer, het blijft wisselvallig met af en toe flinke buien, vooral in het westen. Ook morgen wisselvallig met kans op regen, maar soms ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 9. Erwin de Hart nu, ANWB, die weet waar het vaststaat op de weg. Dag Erwin. Dag, de A16 Belgische grens richting Breda is dicht door een ongeluk bij knooppunt Galder. Verkeer gaat via de vluchtstrook, maar dat geeft vertraging. Verkeer kan vanaf Antwerpen-Noord omrijden via Bergen-op-Zoom. Dat duurt allemaal tot een uur of 7 vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Op de A16 Rotterdam richting Breda, 3 kilometer file bij Dordrecht. Op de A17 Dordrecht-Roosendaal door een spoedreparatie een kwartier vertraging tussen Moerdijk en knooppunt Noordhoek. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat door een spoedreparatie een file tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef van 7 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Ster. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden.

richten op de cornervlag en hopen dat de bal vaart genoeg heeft om 11 meter te overbruggen. Die moeten ze tegen Aston Villa en dat heet een zware loting te zijn. Ik zal u allen zeggen, elke loting is voor Ajax een zware loting. Is waar. Zo snel kan het dus gaan. Een paar jaar geleden nog bijna in de finale van de Champions League. En nu uitzichtloos kluitjesvoetbal op een Noors kunstgrasveldje. Dat menige thans succesvolle politicus dat beeld goed in zich opnemen. Daar heb ik wel even een aanvoegende wijs voor over. Vorm en inhoud, daar had ik het over. De vorm van het nieuws is dus steeds belangrijker. Speelse elementen, metaforen, allegorieën, statistieken, personalisaties, horror en sentiment. Alle verteltechnieken worden aangewend met als bizarste vertelvorm Gerry Eikhoff. Zo kwam afgelopen week storm Louis aangewaaid. Is op zich voor veel mensen al een tamelijk angstaanjagende naam. Wij denken aan de luchtverplaatsingen van een voormalige bondscoach. En alleen al dat gegeven leverde op voorhand een code oranje op. Maar hoe neem je de klikgrage lezer nog meer mee in deze opwinding? Op nu.nl was dit het meest gelezen artikel. Hoe laat komt Louis bij jou langs? Het voelde als Sint en Piet in februari. Ander belangrijk nieuws deze week. De wanhopige strijd van het COA om het aantal gasten in Ter Apel onder de 2000 te houden. De berichtgeving daarover leek door de sportredactie verzorgd. Gaat de COA het halen of niet? Biddinghuizen schoten hulp. Er was even plek voor een paar honderd vluchtelingen. Niet te lang, want aanstonds stonden daar weer andere evenementen gepland. Bulletin na bulletin werd de stand bijgehouden. Met updates die vaak zelfs nog langer duurden dan de sportieve flitsen die zo af en toe in dit programma te horen zijn. Ik ben ook dol op zwemmen en ik wil alles weten over de 50 meter vrij. Zeker omdat je daar in een halve minuut doorheen bent. Maar met een inleiding van 3,5 minuut is er toch wel sprake van een enigszins opgeblazen vorm. Net zoals elk schroefje en boutje in de Formule 1 voorpagina nieuws is. Want de wereld mag in de fik staan. Onze Max gaat voor alles. Nu wordt het circuit in Bahrein geteisterd door een telkens omhoogkomende putdeksel. Schade aan de bolides. Oh nee! Ik denk dan onmiddellijk, waarom komt zo'n putdeksel omhoog? Zijn het geknechte arbeidsimmigranten die uit het riool omhoog proberen te kruipen? Een intrigerende nieuwsvorm die ervoor zorgt dat je net zoveel aan die putdeksel denkt als aan de moeder van Navalny, die in een eindeloze, gure, witte triestheid smeekt om het lichaam van haar zoon. Afijn, Ter Apel, halen ze het of halen ze het niet? Zo nee, dan worden dokken, €15.000 per dag. Want dwangsommen, die doen het ook goed als Niels Vorm. Zoals voor die Belgische YouTuber die de namen onthulde van de Belgische klootzakken van het gezellige elitaire dispuut Reuzegom die betrokken waren bij de dood van student Sanda Dia. 20 mil, je zou zeggen, nogal zuur voor die asset. Maar er is met crowdfunding al meer dan een ton opgehaald. Een geschiedenis die dankzij dit soort details extra beklijft. Mark Rutte heeft al 20 van de 31 landen achter zich om NAVO-opperhoofd te worden. Dit nieuws gaat op het Songfestival lijken. Nieuws rond Rutte kan trouwens alle vormen aannemen, net zoals hij zelf. Trump en Biden willen hem allebei en dat kan eigenlijk alleen maar als je een soort barbapapa bent. Deze week werd een van mijn grote voetbalhelden, Willem van Hanegem, 80 jaar. Hij werd geëerd in een programma. De presentator trapte af met een ronkende, Eritrees vurige inleiding. Maar Willem zelf zat hoofdschuddend te grinniken. Toetig is gewoon, sprak hij op zijn bekende wijze. Helaas, Willem. En dubbel helaas dat ik dit in het Duits moet zeggen. Gewoon, das war einmal. De kantine staat zoals iedere week in Rotterdam, specifiek De Doelen. En wij kijken uit naar buiten Schouwburgplein, hier dichtbij ook het Stadhuisplein. En daar was vandaag die bijeenkomst, hè? Carina Azarian, jij was daar ook bij. We gaan zo dadelijk luisteren naar een fragment. Maar eerst, wat neem jij mee naar huis straks van die bijeenkomst? Ja, het gevoel van warmte, zeker omdat ik natuurlijk heel veel mensen heb zien staan met de Oekraïnse vlaggen om hun schouders. Dus dat heb ik ook vandaag gedaan. Het was wel mooi om te zien dat er zoveel mensen bij elkaar zijn gekomen. Ik schat iets van 300 misschien in totaal. Maar ook, vandaag voel ik me in alle eerlijkheid ontzettend moe. Denk ik door alle emoties en gevoelens die in mij opzwellen op dit moment. Ja. Ik zei net, we gaan even luisteren een korte impressie nu van wat daar vanmiddag gebeurd is, gezegd is. Goedemiddag, vandaag, Fina Zavarsina, Sint-Jacob, Slava Oekraïne! I would like to ask you to start this event with the minute of silence to pay respect to all the victims of this unjust war. Ladies and gentlemen, good to see you here. Although the occasion is sad. The Netherlands has sheltered over 100,000 of Ukrainians. We are grateful to the Dutch people, government and parliament for their outstanding support for Ukraine. We will never forget this help. А далі я продовжу українською. Je zei net, ik ben moe van de emoties vandaag. Het gaat de laatste tijd ook vaak over oorlogsmoeheid. Over dat de steun voor Oekraïne misschien enigszins afneemt. Omdat mensen, hè, er is een nieuwe oorlog bijgekomen. De aandacht gaat ook heel erg uit naar Israël. Heb jij het gevoel dat die aandacht voor Oekraïne er nog is, zoals bijvoorbeeld een jaar geleden? Of voel jij die oorlogsmoeheid ook in jouw omgeving? Kijk, vandaag was er aandacht, hè? Dat is natuurlijk heel erg fijn. Maar als je kijkt naar de afgelopen maanden bijvoorbeeld, hoe is dat? Ja, ik zou zeggen, het is zeker in de media is in het algemeen is het wat afgenomen, wat ik ook snap. Dus wat dat betreft had ik ook geen illusies dat het voor altijd zou blijven. We hoopten natuurlijk dat deze oorlog in de eerste instantie nooit zo lang zou duren. Maar ik denk dat het alleen maar menselijk is dat als wij constant eigenlijk van verschrikkelijke dingen eens horen, dat er op een gegeven moment wordt het allemaal te veel. En dat het zeg maar op een gegeven moment een beetje ophoudt met de aandacht. Nou, ik vind dat in principe niet een slecht teken. Dat is alleen maar menselijk. Wat ik wel belangrijk vind is dat wij eigenlijk een goed plan bedenken waarop wij kunnen rekenen op een lange termijn. Dus dat wat ik vandaag denk ik al een paar keer herhaald heb, dat wij een goed beeld krijgen van hoe wij Oekraïne eigenlijk op een langer termijn kunnen steunen, zodat het ook inderdaad de oorlog zo snel mogelijk kan winnen. En dan hoeven wij inderdaad die moeheid ook niet te ervaren. Want ik denk dat de enige mensen die in deze situatie echt moe kunnen zijn, zijn de militairen in de loopgraven. Die daar wat dat betreft eigenlijk geen klacht over uiten. Die lange termijn verbondenheid tussen Oekraïne en Nederland, die is er. En die wordt ook formeel ondertekend, horen we vandaag, Malik Asmani. De komende 10 jaar is er dus steun voor Oekraïne. Middels een veiligheidsakkoord is dat bekrachtigd. Wat betekent dat precies, zo'n veiligheidsakkoord? Nou, het is zeer belangrijk ook als politiek signaal. Politiek signaal, zoals terecht ook aangegeven wordt, richting Oekraïne en de mensen, dappere mensen die daar een strijd voeren. Maar ook een politiek signaal naar Moskou, naar Rusland. Dat we volledige commitment hebben op lange termijn ook als het gaat om het steunen van Oekraïne. Dus nu als het gaat om materieel, et cetera, om Oekraïne ook staande te houden, financieel. Maar ook als het gaat straks om de wederopbouw en het herstel. Van zomer is dat in Vilnius eigenlijk al min of meer afgesproken met de 27 en de 31 landen en de G7. En dat is nu inderdaad ook op bilaterale akkoorden. Dus in navolging van Frankrijk, Duitsland en Denemarken heeft nu ook Nederland afgelopen week dit bekendgemaakt. En ik denk dat dat heel goed is om dit zo te doen. Dus het is vooral ook een groot statement en verbintenis die we aangaan. Ja, Wilders zegt daar vandaag dit over. Hè. De oorlog die Rusland 2 jaar geleden begon tegen Oekraïne kan niet anders dan illegaal en barbaars worden genoemd. De PVV steunt Oekraïne en is bereid om over iedere vorm van hulp te praten. Maar een demissionair kabinet kan echt geen akkoord voor 10 jaar afsluiten. Wat vind je? Wat denk je als je hem dit hoort zeggen, schrijven? Ja, ik vind het schrijnend. Dat hoef je toch niet te zeggen? Ik bedoel, Die laatste zin hadden wat jou betreft sowieso afgemoeten. Hoe betekenisvol is die laatste zin? Chef politiek van de NSC, Pim van der Doel? Nou ja, ik denk wel in de kabinetsformatie. Sorry, zal het natuurlijk nog wel heel spannend worden. De PVV is natuurlijk de grootste partij. En natuurlijk Malik Asmani en de VVD, die hebben er nooit onduidelijkheid over laten bestaan dat zij Oekraïne volop willen blijven steunen. Maar ja, de PVV heeft daar toch altijd hele andere geluiden over laten horen. En, ik denk wel dat Wilders, dat zie je ook een beetje aan die tweet, hè, van ik ben toch wel bereid om te onderhandelen over die steun. Dat hij het misschien wel snapt dat Nederland dat moet voortzetten. Dat hij die concessie moet gaan doen. Maar goed, de PVV is nooit een warm voorstander geweest van wapenleveranties, van het doorzetten van de financiële steun die Nederland ook geeft. Dus ja, zo vanzelfsprekend als de steun zeg maar de afgelopen 2 jaar was, ook onder dit kabinet. Het wordt toch nog wel een gespreksonderwerp aan de onderhandelingstafel. Carina Zarian, je had het net over je zus die een drone bestuurt. Maar jouw vader heeft ook gevochten. Klopt, ja. Eigenlijk is hij precies 1 jaar lang meegevochten. Ongeveer 1 jaar geleden was een gezondheid zodanig verslechterd dat hij eigenlijk ontslag moest nemen van het leger. Maar hij blijft wat dat betreft heel actief met het veilig maken van de gebieden die op een of andere manier onveilig zijn geworden, inderdaad door de oorlog. Dus je moet denken aan de landmijnen en wat, dat soort dingen. Ja, het lijkt me ergens paradoxaal, maar ik ben benieuwd hoe jij daarin staat. Jij zit hier in Nederland op veilige afstand. Wie wil daar nu zijn op het slagveld? En tegelijkertijd, emotioneel verbonden als jij bent, wil jij niets liever dan daar zijn? Klopt, ja. En dat is inderdaad. Dus als mensen denken aan het vluchten voor de oorlog en waarom bijvoorbeeld bepaalde mensen niet vluchten, zelfs als ze niet oud zijn of ze hebben eigenlijk alle mogelijkheden om inderdaad het land te verlaten en doen ze nog steeds niet. Het is gewoon ontzettend moeilijk om alles te ontzeggen van waar je aan verbonden bent. En ja, je hele identiteit is vaak verbonden aan jouw stad of jouw dorp en mensen om je heen. En als je dat eenmaal moet verlaten, dan moet je echt wanhopig zijn. En vele mensen hebben nog steeds hoop en daarom blijven ze ook. En daarom nemen ze ook vaak wapens in hun handen. Want dat is, dan weten ze dat de meest doeltreffende manier is om de gerechtigheid te... Zou jij daartoe bereid zijn? Nou, dat overweeg ik af en toe. Maar ik ben inderdaad ook verbonden aan andere mensen. Ik heb een eigen familie in Nederland. Dus ik heb een man in Nederland. En ik denk dat het toch wel onterecht voor hem zou zijn om zomaar te vertrekken. Ik weet ook dat er... in mijn familie zijn we met maar 2 kinderen en allebei ook meisjes. Dus ik weet ook dat er in Oekraïne heel veel families zijn waarin bijvoorbeeld... die nog niet hun dienst geleverd hebben aan het land. En ik laat die mensen ook gewoon hun bereidheid tonen om iets te doen voor Oekraïne. Ja, we hebben het vandaag over Oekraïne natuurlijk, 24 februari. Die dag die in ons aller geheugen en zeker in dat van alle Oekraïners gegrift staat. Maar deze inval kent een aanloop. Precies 10 jaar geleden komt dit fragment uit. Maidanplein, Kiev. Het epicentrum van de volksopstand toen tegen de pro-Russische president Janukovic. De protesten ontaarden in dodelijke confrontaties tussen demonstranten en ordentroepen. 103 demonstranten dood, 13 agenten dood. En te midden van de chaos spreekt samen met Kiefer Hofstad, Malik Asmani, jouw partijgenoot Wijlen Hans van Balen de menigte toe. You know, in the end, dictators can never win against their people. І ви знаєте, що врешті-решт диктатори не переможуть проти свого народу, якщо вони повстають. Never ever give up. Ніколи не здавайтесь. We are with you, we don't go, we stay with you. Ми з вами, ми не йдемо, ми залишаємось. Long live a democratic Ukraine. Thank you. Хай живе демократія в Україні. Дякую. Malik Asmani, wat levert die blik in de geschiedenis, zeer recente geschiedenis, jou nu op? Nou, ik vind het lastig om Hans nu ook te horen. Ik bedoel, het heeft mij echt heel veel wat gedaan. En ik vind, daar is heel veel over geschreven destijds, toen hij daar stond. Veel negativiteit. En dat heeft zo onrecht gedaan. Dat hij Rusland daarmee zou uit hebben gedaagd, hè? Ja, en dat is natuurlijk een belachelijkheid. Hij heeft daar gestaan om een hart onder de riem te steken voor Oekraïne. En daar ben ik hem dankbaar voor dat hij dat heeft gedaan. Dus dat is kenmerkend aan Hans van Balen. Ik denk dat internationaal heeft hij veel meer waardering ontvangen en gehad dan hij ooit in Nederland heeft gehad. Ook van Poroshenko, hè? De president van Oekraïne. Ja, en hij heeft verschillende rollen gehad in de internationale liberalen, waar hij voorzitter is geweest. Ja. In de Europese liberalen, waar hij de partijvoorzitter is geweest. Hij is geroemd overal op de wereld. Hij heeft veel eerder medailles ontvangen, terecht. En ik mis hem. Ja, mooi dat je dat zegt. Het vuur van hem is het vuur van jou geworden. Nou ja, het klinkt allemaal natuurlijk. Ja. Maar ja, ik ben wel blij in ieder geval dat ik iemand heb mogen opvolgen die mij ook de ruimte heeft gegeven om hem te kunnen opvolgen. Ik heb nog steeds een foto van hem op mijn werkkamer. En daar kijk ik af en toe ook naar. De steun die hij 10 jaar geleden alweer, hè, uitspraak. Die steun, sprak je net over. Die voelen jullie nog steeds. Maar die steun die moet ook de komende jaren zo blijven. Ook blijven uit de allergrootste donor, de VS. En dan doemt toch de figuur Trump op. Ook bij jou. En daarmee een groot vraagteken, denk ik. Zeker, ja. Trump die gaat nergens naartoe. Jammer genoeg en raar genoeg ook. Want wat dat betreft was het op een gegeven moment ook voor mij onmogelijk geworden om hem als een mogelijke president van de VS te zien. Want ik volg wat dat betreft de politiek daar een beetje. En het is gewoon belachelijk dat hij nog steeds eigenlijk hier en daar opspringt en als een echte kandidaat wordt overwogen. Maar deze dreiging kunnen wij ook niet onderschatten. En dat is helaas ook de realiteit waarmee we moeten leven, mogelijk na november 24. Ik hoop dat jij te midden van al die dreiging hoop blijft zien, licht blijft zien. En ik wil je heel erg bedanken voor je komst naar de kantine. En hopelijk zien we je nog eens aan deze tafel. Dat zou heel mooi zijn. Onder misschien een positiever gestemde. Wie zal het zeggen? Nu, bedankt. De hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Lot Lewin. NPO Radio 1. Het lichaam van de Russische oppositieleider Navalny is ruim een week na zijn overlijden overgedragen aan zijn moeder. Dat meldt een woordvoerder van Navalny. Die zegt ook dat nog niet duidelijk is of de nabestaanden zelf mogen bepalen waar en hoe hij wordt begraven. De Oekraïense president Zelensky heeft een veiligheidsovereenkomst gesloten met Italië en Canada. Die is ervoor bedoeld om Oekraïne te steunen in de oorlog. De leiders van Italië en Canada zijn momenteel in Oekraïne om stil te staan bij 2 jaar oorlog. Bij een Israëlische luchtaanval op een gebouw aan een drukke weg in Rafah zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Dat meldt het door Hamas geleide gezondheidsministerie in Gaza. Het Israëlische leger heeft de luchtaanval niet bevestigd. En Marianne Vos heeft wielerkoers Omloop het Nieuwsblad gewonnen. Het was de eerste keer dat ze meedeed aan deze wedstrijd. Die wordt gezien als de opening van het wielerseizoen. Eerder vandaag won de Sloveen Jan Tratnik bij de mannen. Het weer nu, Roos Marijn Knol, voor de mensen die houden van regen. Nou, die konden hun geluk niet op vanaf oktober tot nu ongeveer. Maar voor de mensen die houden van zon, is er voor hem ook een zonnig vooruitzicht, Roos Marijn Knol? Ja, er gloort wel wat zon aan de horizon. Ja? Op dit moment niet, want de avond is aan het vallen en we hebben nog steeds wel met wat buien te maken. In de kustgebieden kan er bij die bui ook onweer of hagel voorkomen. Komende nacht hebben we nog steeds met van tijd tot tijd regen te maken. Het wordt ook best een koude nacht met temperaturen tussen 2 en 4 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen hebben we eerst met buien te maken, maar in de loop van de dag wordt het steeds vaker droog en komt de zon tevoorschijn. Temperatuur stijgt dan naar zo'n 7 tot 9 graden en ook dan staat er maar weinig wind. Maandag een hele grote tweedeling. In het noorden is het droog, in het zuiden valt de regen. En de dagen daarna zullen we de zon echt wel geregeld zien schijnen. En dat bij temperaturen van zo'n 10 graden. Daarmee is het altijd nog vrij zacht voor de tijd van het jaar. Maar zeker dus vanaf maandag geregeld ruimte voor de zon. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Minder stoelen bezet in de kantine, want we hebben afscheid genomen van Karina Azarian. Indrukwekkend verhaal van haar op deze dag, waarin we met z'n allen stilstaan bij 2 jaar invasie van Rusland in Oekraïne en dus oorlog in dat land. En ook heeft hij het toneel verlaten, Malik Asmani, de fractievoorzitter van de VVD in het Europees Parlement. Hij liet er geen onduidelijkheid over bestaan. Wij blijven dat land steunen. We moeten dat doen als vrijheid ons iets waard is. Pim van der Doel, chef politiek van de NRC. Indrukwekkende verhalen heb jij ook hier vanmiddag gehoord, hè? Absoluut. Ik denk dat het heel bijzonder is om van iemand die er zo rechtstreeks mee te maken heeft en daar familie heeft. Om dan al die gevoelens te horen van wat er door zo iemand heen gaat op zo'n dag als vandaag. Ja. Heel indrukwekkend, ja. Marcel? Ja, jij zit iedere week bij ons, maar dit soort verhalen die beklijven. Ja, en het is ook je voelt je ook wel een beetje beschroomd eigenlijk. Mm-hmm. Wij praten er heel erg vanuit een comfortabele positie over praten. En wij kunnen daar woorden aan geven en solidair enzovoort. Maar echt meevechten of op een of andere manier, dat kan je eigenlijk niet voorstellen. En het minste wat we kunnen doen is natuurlijk ervoor zorgen dat onze politici de juiste beslissingen nemen en ook goed begrijpen. En dat heeft ook de pers en iedereen die met meningvorming te maken heeft, begrijpt dat dit echt gewoon op het scherpst van de snede is nu. Dat het geen geintje meer is. En wij hebben toch allemaal geschiedenisonderwijs gehad. We hebben toch allemaal. Dit is het moment dat je moet leren van de geschiedenis. Dus dat is wat wij eigenlijk kunnen doen. Ben je bezorgd of angstig, omdat het nu steeds toch wel dichterbij komt? Nou, er zitten nog zoveel buffers tussen. Als je het over Nederland hebt, hè, zitten niet in de frontlinie, zal ik maar zeggen. De Polen en de mensen in het Balticum. Nou ja, mocht Poetin inderdaad zo gek zijn straks door suïcidaal te handelen eigenlijk en de Baltische landen of NAVO-landen aanvallen. Daar is hij veel te slim voor. Ben je daar? Ja, kijk, ik kan ook zeggen. Hij heeft eerder grote risico's. Martijn en ik wonen in Den Haag. Nou, Den Haag is ook een target, weet je wel. Als hij eens een keer een bommetje wil droppen. Maar ja, dat zijn zulke grote machinaties, dat weet je eigenlijk niet. Nee, en Martijn Beekman is hier ook aan tafel. Al ruim een uur, anderhalf uur om precies te zijn. En dat bevalt je, dat is tenminste de indruk die ik krijg. Ja, zeker. Dat beviel jou ook altijd goed, hè, om in het Binnenhof, aan het Binnenhof te zijn, om daar jouw foto's te maken. Ja, want ik ben natuurlijk een eenpitter, een ZZP'er. Want het Binnenhof was toch een soort leuk dorp. Met kamerbodes, met wie je contact had, met andere journalisten, met sommige kamerleden. Dus dat gaf een soort veiligheid in het wankele bestaan van als ZZP'er. En het was toch ook wel heel leuk om al die figuren van dichtbij te volgen en te zien hoe ze als Kamerlid minister werden en of ze dan veranderden of niet, of dat ze hetzelfde bleven. Het waren altijd hele leuke observaties. Ja. Je vond mensen het heel erg zien veranderen. Sorry, Wieger. Ja. Heb je mensen heel erg zien veranderen? Ja. Op het moment dat ze macht kregen. Nou ja, sommigen krijgen opeens een auto met een chauffeur. Dat is dan toch. Raken ze van in de war? Sommigen wel, maar het is gewoon heel interessant om te zien. Ja. Max van Wezel zei ooit dat fotografen anders kijken naar politici dan verslaggevers van een krant. Want mensen die voor een tv werken. Wij zagen wel of mensen op hun gemak waren of niet. En of ze dan wel zouden kunnen aarden op dat Binnenhof. Jij vond het heel leuk in die biotoop. Pim van der Doel, geldt dat ook voor jou? Is leuk daar? Zeker, absoluut. Ik loop er ook al behoorlijk wat jaren rond inmiddels. Maar ik wilde net nog zeggen, wat mij zo bijzonder lijkt aan fotograaf zijn daar, is ook, je kan eigenlijk nog dichterbij komen dan wij als verslaggever. Bijvoorbeeld in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Daar mogen de fotografen, die mogen echt voor debat rondlopen en naar binnen. Die kunnen wat van die onderonsjes ook tussen de politici van veel dichterbij nog zien, volgens mij. Wij horen dan wat ze vlak voor een debat zeggen. Ja. En dan word je geacht dat niet door te vertellen aan je verslaggever, wat natuurlijk wel gebeurt. Kan nu wel, hoor. Nee. Ja, ik vraag me af in jullie gevallen, wanneer, want jij zegt, ik als fotograaf zie je wanneer iemand op zijn gemak is. Ja. We kunnen ze beter lezen dan journalisten die daar misschien rondlopen voor kranten. Anders lezen. Hebben jullie door wanneer een politicus jullie nodig heeft? Dus dat je eigenlijk voor het karretje wordt gespannen en dat je meegaat in hun toneelspel. En wanneer ben je daar bewust van überhaupt? Ja, tuurlijk. Maar dat is misschien ook meer als je een keer een interview of of nieuws krijgt aangeboden of zo. Dat ze proberen natuurlijk ook verslaggevers op die manier ook te bespelen. Hè? Of soms hun kant van het verhaal beter voortvoelig te brengen. Maar als je gewoon een debat volgt, wij zijn toch afhankelijk van onze plekken op de perstribune, zeg maar. Dus wij moeten het van een iets groter afstandje zien dan fotografen. Maar goed, daar kun je natuurlijk ook al veel in de sfeer van zo'n debat merken. Ja, wat ik me afvraag, hè, dat is, en daar wordt vaak een beetje een vies gezicht bij getrokken als het gaat over beeldvorming. En waarom een vies gezicht? Dan gaat het te weinig over inhoud en te veel over vorm. Beeldvorming begint natuurlijk met beeld. Heb jij een soort van schuldig gevoeld aan dat beeldvorming zo belangrijk is geworden? Aan het Binnenhof? Nee, ik ben begonnen met Wim Kok en Hans van Mierlo in 1994. En op een bepaald moment komen generatiegenoten aan de macht. Halsema, Pechtold, Rutte zijn ietsje ouder dan ik, maar niet zoveel. En daar heb ik wel een soort verandering gemerkt. Dat wij opmerkzaam werden. Kok, die zag je nooit. Van Mierlo liep ook bijna langs je heen. Fotograaf is niet zo belangrijk. En met die generatie van mij, die zelf ook is opgegroeid met fotografie, is er wel een soort beeldvorming ingetreden. En uiteindelijk ben ik om die reden ook wel gestopt, zeg maar. Oh, toch wel? Dus dat negatieve voel jij ook wel? Nou, ik voel me niet echt. Ik heb wel ook één keer een foto gemaakt van Wilders die Pechtold tegenkwam bij het flyeren. Ja, dat bleek natuurlijk in elkaar gezet te zijn. Terwijl ik nog dacht, goh, wat een toeval. Kijk, dat bedoel ik dus. Dat je in zekere zin. Dat is nog onschuldig. Ingezet. Ja, ik heb me altijd. Ik kijk graag voetbal en ik vind Theo Rijtsma de allerbeste verslaggever die er is. Ik heb altijd geprobeerd om een soort Theo Rijtsma te zijn. Gewoon kijken wat er gebeurt en dat vast te leggen. Tafereeltje vastleggen las ik ergens. Jouw opdracht, een tafereeltje vastleggen. Ja, tafereeltje, ja. Ja. Dat, mooi gezegd. Ja, ik heb het gemist. Er was een collega van mij, een huidige binnenhoffotograaf, gisteren bij Nieuwsuur. En die moest ook verklaren hoe sommige foto's tot stand komen. Het is vaak heel simpel, 3 stappen achteruit en met een groothoek lens voltrekt zich. Met humor, het liefst, hè? Begrepen? Ja, dat knipoog. Dat vind ik wel het leukst. Ik heb altijd geprobeerd om iets anders dan tv-beeld te maken. Zoals als er een debat op tv is, dan zie je Pechtold opeens lang uit op een bank zitten met een koptelefoon op, want die was dan live bij Met het Oog op Morgen. Dat zie je op tv niet. Dat zocht ik altijd. Maar met de smartphones is natuurlijk iedereen cameraman en zijn de politici altijd heel erg alert op wat ze zeggen en hoe ze zich voortbewegen. Dat werd wel lastiger toen. Ja, heeft die smartphone, precies, dat zeg je, lastiger toen. Ja. Want ja, iedereen waant zich fotograaf. Heeft die ook iets heel positiefs gedaan voor jou? Omdat je daardoor voelt, ik moet me blijven ontwikkelen. Ik moet die handtekening, een echte Beekman, die moet ik waarmaken. Ja, daarom ben ik juist gestopt Binnenhof. Want mijn ontwikkeling, ja, op een bepaald moment wist ik wel hoe het moest. Okay. Ja. En ik wilde heel graag andere delen van de stad fotograferen en andere dingen doen. Alleen daar was bij de krant waar ik toen voor werkte geen ruimte. Iedereen had zo zijn specialismes. Ja. Ik deed altijd de stropdassen. Ik deed doe je nu nog steeds overigens? Want je bent nu zeker professioneel getrouwd met het huwelijk, om het zo ja, uit een te beetje drukken. Wel, ja. Ja. Nou, dat is, ik hou zoveel van fotografie dat ik dat tot mijn 80ste wil blijven doen. In Den Haag hebben we een bijna 80-jarige op de fiets rondfietsen die nog steeds fotograaf is, Jos van Leeuwen. Mm. Ik moet mezelf wel aan de gang houden. Ik ben na mijn journalistieke carrière heb ik meegedaan aan aanbestedingen. Gedrochten, papieren gedrochten. Maar daardoor kan ik wel werken voor de gemeente Den Haag. En voor de Rijksoverheid. Dan doe ik eigenlijk precies hetzelfde wat ik op het Binnenhof deed. Alleen ik kom eens wat verder dan die vierkante kilometer. En dat heeft mij gewoon bevrijd. Tot het moment dat een van de contacten van het Binnenhof, als je lang op het Binnenhof loopt, dan ben je aan het netwerken, bleek. Dat heb ik nooit gedaan, maar iedereen kent mij van het Binnenhof. Dus dat is nu leuk om mij te vragen voor de gemeente of voor een ministerie. Ja, sommige mensen gaan gewoon trouwen en die vragen dan, wil je mijn huwelijk fotograferen? En dat bleek ik ontzettend leuk te vinden. Mis je het nieuws dan niet? Het was afkicken. Inhoud, ja, enorm afkicken. Ik ben nog steeds heel erg één vandaag kijker, kranten, bladeraar. Politiek volg ik nog heel erg. Maar het kan ook zonder mij. Zo'n minister stapt ook zonder mij op. En ik heb er iets veel mooiers voor teruggekregen. Ja, dat huwelijk, dat is natuurlijk dat is een uniek moment, maar bestaat ook weer uit heel veel verschillende unieke momenten. Om er eens te noemen, die ring om die vinger. En dan moet je erbij zijn. Ja, het is. En als je er niet bij bent. Nou ja, ik ging van het Binnenhof weg, omdat het ook wel stressvol was. Hè? Je moet hals over kop op de fiets er naartoe. Is dit ook wel? Ja. En dan doe je het nog voor mensen zelf. Maar het is precies dezelfde manier van fotograferen. Heb je eigenlijk dat huwelijk van Grapperhaus gedaan? Nee. Dat zijn twee werelden in elkaar. Ja, daar lag wel eentje in de struiken natuurlijk die dat wist. Ja, nee. Dat huwelijk werd nieuws. Ja. Dat huwelijk werd nieuws. Ja. Nou ja, absoluut. Het maakt me niet uit of ik een kabinet Balkenende fotografeer of een huwelijk. Dat is precies dezelfde. Ik let op dezelfde dingen. Alleen, ik doe het nu voor de mensen zelf. En dan moet je die foto's sturen. Dat is veel enger dan dat je het naar de Volkskrant stuurt of naar het ANP. Nou, dat dacht ik al. Volgens mij ligt daar echt heel veel druk op. Ze zullen maar niet blij zijn met volgende wat je hebt gemaakt. Volgende week heb ik er weer één. Dit jaar heb ik er 9. Ja. Fotografeer je ook echt scheidingen? Ja. Ja? Ja. En sommige mensen doen nee, dat. Nee, nee, gaan nee, goed nee. Uit elkaar. Nee, ik heb wel sommige mensen doen dat. Ik heb wel begrafenissen gefotografeerd, maar dat is niks voor mij. Oh. Nee, dat neem ik mee naar huis. Dat word ik triest van. Ja. Ja. Een beeld, zeggen ze dan, zegt meer dan 1000 woorden. Hè? En als je dan optelt hoeveel beelden jij hebt gemaakt... Ja. Dat is een hele bibliotheek bij elkaar. Ja, en ik neem nog de moeite om die foto's in te scannen. Maar wat dacht je van die generatie voor mij... die nog veel langer met een filmpje in de camera hebben gefotografeerd? Die hebben de krakers gefotografeerd, de Molukkers, de politiek van toen. En dat ligt, die negatieven liggen allemaal op zolderkamers. Daar gebeurt niks mee. Het is echt verschrikkelijk. Ja, ik kan me ook niks bij voorstellen. Dat dus zou ik ook willen afdrukken. Bij het Fotomuseum in Rotterdam hier een inzameling geweest... om de dia's van de Broem, de grote Ed van der Elske, te conserveren. Daar is een geldinzameling voor nodig geweest. Dus ja... Het archief van Guus Dubbelman of Michael Koren. Nou, ik kan allemaal fotografen opnoemen. Daar is geen geld voor. En die hebben een schat aan historische fotografie op zolder liggen. Word jij nog steeds beter als fotograaf? Ik heb 1 keer per jaar met mezelf een evaluatiemoment. Oh ja? Ja. Met jezelf? Ja, ja, ik heb eenmanszaak. En dan bedenk ik wat ik anders moet doen. Ik ben de laatste jaren zoveel beter geworden. Mag ik het even op landelijke radio zeggen? Zo, ja. En mag hij daar een applaus voor? Ja. Hey, hoe mooi is dat? Hey, maar waarom? Ik heb geleerd om met licht te gaan fotograferen, met kunstlicht. Dat heb ik van Martijn van Dam geleerd, goede vriend van mij. Ik heb een drone gekocht. Ik ben veel meer allround geworden dan... achter Mark Rutte aanlopen, wat natuurlijk ook wel heel leuk was. Maar ja, dat is vrij beperkt. Ja. Heb je binnenkort ook een drone voor nodig? Ja. Om achter Rutte aan te gaan. Ja, en hij gaat onze stad uit. Had hij zo beloofd van niet. Maar over 25 jaar zitten we hier opnieuw... en dan kijken we terug op hoe dat is gegaan. Fotograferen met licht en met drones. Dank je wel voor jouw levendige beschrijving van wat dat is. Dat mooie vak van jou, wat dat behelst. Nou, wat is het om geschiedenis te schrijven? Dat weet zij. Is niet veel mensen gegeven, hoor. 1970 doet zij het. Maria Tiemens Itzinga is de eerste vrouw op de Hogere Zeevaartschool hier in Rotterdam. De zee als onveranderlijk mannenbolwerk en daar is zij. Na haar studie stapt ze aan boord van een olietanker... waarmee ze de wereld overgaat en waar ze, laten we met het grootste nieuws beginnen... de liefde van haar leven ontmoet. Ja, lafboot op een tanker. Dat kan. Als je ruime keus of... Nou ja, kijk, het is natuurlijk geen kwestie van keuze. Er moet ook een gevoel bij zitten. En dat kan ik gelijk beginnen met een anekdote. Want het begon met Bonje. Oh, en dat vaak zo. Hij zit daar, dus dat maakt geen probleem. Maar hij werkt in de machinekamer en ik werkte aan dek, zoals dat dan heet. En ik was verantwoordelijk voor wat ze toen noemden de entertainment dingen. We hadden alleen nog maar een videorecorder en Wallport films, wat niemand meer kent. Maar dat was grote reels en 1-2 keer per week kregen wij film. Dat was het. Geen internet, niks. En die projector, die was, ik noemde het een hongerig type. Hij vrat al die randjes op van die films, dus die moest de wal op. En toen zei hij van nee, dus ik zei die moet de wal op. En toen kwam ik dus de electrical engineer tegen meneer Tiemens en die zei van nee, ik repareer hem wel. Ik zei ik dacht niet, ik gaat de wal op. Nee, ik repareer hem. Ik dacht niet, gaat de wal op. Nou, dat was onze kennismaking. En dat resulteert dat we dit jaar 47 jaar getrouwd zijn. Wow. Dus dat zit gewoon helemaal goed. Ja, ik zie hem daar ook zitten. Ja. Van de machinekamer toen naar de machinekamer van het huwelijk. Want een huwelijk, daar moet aan gewerkt worden, permanent. Ja, moet gesmeerd worden. Ja, toch? Ja. Ja. Nou, hoe mooi is het? Want het unicum, hè, in 1970, dat een vrouw dit ging doen... wat u uiteindelijk gedaan hebt, besloot te gaan doen. En daar stond op het diploma aanvankelijk een hij... Ja, er waren een aantal dingen. Eerst moest ik natuurlijk op school terechtkomen. En dat was geen eenvoudig gesprek. Want vind je dit niet leuker? Vind je dat niet leuker? Vind je zus niet leuker? Ik denk, man, hou op. Ik wil gewoon niet naar school en niet zeuren. En later begreep ik dat wel. Want hij wilde echt weten of ik een blijver was. Want als je na een halfjaartje weer opstapt... De directeur van de school. Zie je wel dat het niet kan en zo. Dus fijn. En op een gegeven moment heb ik tegen die directeur gezegd... Ik zeg, u kunt 2 dingen doen. U kunt mij aannemen en u kunt mij niet aannemen. Logisch, hè? Lijkt mij. Ja. En hij zegt, nou, vertel ik ze nou. Als u mij aanneemt, dan beloof ik een voorbeeldig student te worden. En als u mij niet aanneemt, dan blijft u de rest van uw leven voor mij betalen. Hij zei, die snap ik niet. Ik zei, nou, dat zal ik uitleggen. Ik zeg, als ik namelijk niet aangenomen word hier op school, dan word ik werkeloos en dat is, krijg ik WW. En dat zijn nu belastingcenten, dus maak een keuze. Je moet de politiek in. En dat, iedereen zegt, later herinnerde hij mij daaraan. Want ik was toen 15, hè, want ik ben met 16 naar de zeevaartschool. Bent u kapitein geworden of zo? Is de cursus onderhandelingen die we ook gratis... Maar die is mij later weer goed van pas gekomen. Want ik heb gevaren. Ik heb mijn diploma's gehaald. Ik kreeg een diploma waarop stond inderdaad voor zijn inzet. En dat was mijn lineaaltje doorgehaald. Haar erboven gezet. Want ja, je had geen printertje in 1973. Toen ik de eerste keer van school ging. En geen uniform, toch? En ik had, we moesten in uniform lopen op school. En geen uniform voor vrouwen. Dus toen gingen we naar de heer Cohen, de uniformenman in Rotterdam. En die zei van, ik heb nog een uniform, een jasje hangen waar geen rechten meer op zitten. Dat maken we in donkerblauw. En dan doen we twee ankertjes op. En het petje nog heb ik van de politie. Zit ook geen rechten meer op. Politielogo eraf, maritiem logo erop. En zo moest ik over straat. Mooi, geweldig. Een rechtenvrij uniform. Wie droomt daar niet van? RKC Waalwijk tegen Fortuna Sittard. Ik weet niet hoeveel mensen daarover dromen. Maar Mark Kloostra ziet dromen werkelijkheid worden. Dag Mark. Zo, nou zeker weten hoor. Dit is een uitje die de mensen wel gunt. 0-0 is het. Dat is het mindere nieuws wat dat betreft. Na 3 minuten spelen. We zijn 3 minuten geleden begonnen bij RKC. Om het maar even voetbal inhoudelijk te houden. Staat Eetje in fase gewoon op doel. Ondanks een rode kaart tegen Feyenoord. Maar zijn schorsing is geseponeerd. Hij maakte al dan niet hens. Hij moest met rood inrukken. In die wedstrijd die RKC met 1-0 verloor. RKC zag gisteren hoe Heracles ook hun wedstrijd verloor bij Utrecht. En dus kunnen ze 3 punten inlopen. En voor Fortuna geldt dat ze kunnen weglopen bij datzelfde Heracles. Daar staat ook nog Excelsior tussen trouwens, een plekje lager. Daar kan RKC mee op gelijke hoogte komen. Cleonies zet de bal voor. Pinto verdedigt uit namens Fortuna. Daar gaat het helemaal niet zo lekker de laatste weken. Maar 1 van de afgelopen 6 wedstrijden gewonnen. Dus ze moeten een beetje gaan uitkijken. Het verschil tussen deze 2 clubs is 6 punten in het voordeel van Fortuna Sittard. Een bomvol uitvak achter het doel van de Fortuna-keeper. Dat zijn dus de supporters meegereisd uit Sittard. Ze maakten er een hele mooie entree van met schitterend vuurwerk en heel veel groen-gele vlaggen. De bal is in het bezit van Pinto achterin bij Fortuna. 0-0 de stand na 4 minuten voetbal in Waalwijk. Maria Tiemens Itzinga, de eerste vrouwelijke student aan de Hogere Zeevaartschool in Rotterdam, alweer een hele poos geleden. Vrouwen in de maritieme wereld, jij bent pionier geweest, wegbereider. Hoeveel hebben er jou gevolgd? Hoeveel precies weet ik niet. Ik weet wel dat ik heb een opleiding gedaan, 3 jaar en dan werd je stuurmansleerling. En in dat laatste jaar dat ik er zat, kwam er ook weer een dame op de zeevaartschool. En nog steeds promote ik het, de vrouwen in de maritieme sector. Want de maritieme sector is natuurlijk breder dan alleen maar gaan varen. En het is, je kan echt zo ontzettend veel met de opleiding die je krijgt. Dat is gewoon een hele goede basis om waar dan ook in de haven terecht te komen. En vergeet het beeld van de haven is vies, de haven is zwaar, de haven is niet leuk. De haven is een uitdaging, de haven is innovatief, de maritieme sector is innovatief. En spannend, want ik begreep dat u zelfs... Ja? Nee. Ja, nee, doe het maar, anders vergeet je het. Nou, ik zit dat klinkt in de haven heel hebben ze zoveel mensen lerend. Nodig. In de haven hebben ze mensen nodig, dat horen we zo vaak. Ja. Waarom zetten ze u niet in voor spotjes? Ja, dat weet ik niet. Kijk, het Maritiem Museum heeft mij gevonden. Toevallig. Een toeval bestaat niet trouwens. Maar ik kwam in gesprek tijdens een bijeenkomst van de havenvereniging met iemand van het Maritiem Museum. En die zeiden van ja, we zoeken mensen voor ons 150-jarig bestaan. Om in een videootje te zetten van wat je meegemaakt hebt. Wil je daaraan meewerken? Ik zei nou heel graag. En ik draag ook altijd met 4 het speldje van Empowering Women in Maritime. Wat een vrouw. Ja, wat een vrouw. En mijn... En het sjaaltje van de zeevaartschool, waarin Hogere Zeevaartschool Rotterdam in zijn vlaggen opstaat. En denk jij nu, avonturier Fidan Ekis, die jij bent, dit was iets voor mij geweest of dit is iets voor mij? Ik had dit zeker kunnen doen. Ja, nou, is iets voor mij. Ja. Nou, nu zeg je wat. Ja. Het is gewoon een... Ontmoet ik meteen een man? En ik vind ook die hele... Je zit een tv-programma in. Die hele sector Die moet gewoon in de schijnwerpers gezet worden. En het verleden, zoals in het museum, maar ook het heden, zoals ook in het museum trouwens. En wat ik nu nog steeds doe, is ik word uitgenodigd als gastdocent bij de maritieme onderwijsinstellingen... Ja. Om mijn kennis over te dragen. Want kennisoverdracht is zo belangrijk. En ik kan vertellen uit mijn ervaring op zee, maar ook van mijn ervaring als wetgever. Want ik ben nadat ik gestopt ben met varen, want de rederij stopte om met Nederlanders te varen. Dus ik werd werkeloos. Ik moest het anders gaan doen. Ja. En toen werd ik ambtenaar. En dat was heel wat anders. Maar ik kon wel... Ook wel heel spannend. Het spannende werd toen ik Nederland mocht gaan vertegenwoordigen in de internationale maritieme organisatie, in de IMO. En daar kon je wet en regelgeving maken met in het achterhoofd mijn kennis. En niks is natuurlijk leuker als daar diplomaten zitten en die zeggen, oh, goed idee. En dan zeg ik van, nou, hoe gaan we het handhaven? En dan zie je het zo richting het putje gaan, want dan is het niet te handhaven. Nou, op die manier. Kennisoverdracht, dat klinkt al vrij snel saai, maar niet als u aan het woord bent. Maar ja, Tiemens Itzinga, dit is niet een overdracht van kennis, dit is een overdracht van verhalen. En de tijd is altijd onze grote tegenstander. Oh, dat zal ik geloven. Maar kunnen we een afspraak maken dat u binnenkort nog eens een keer langskomt? Om te verhalen over uw verhalen. Over dat, zee en aan wal. Ja hoor. Ja, ik kan er heel lang over praten. En mijn passie is daar. Met en wel als risico dat zij bij me weggaat. Ja. Waarom? Ja, nou ja, u hebt het vuurtje aangestoken. Ja, maar van op één naar op dek. Ja, ja. Ik wil dan mag ik één ding nog zeggen? Ja, ja, kom op. Ja. Kom, er ligt in Vlaardingen een 113 jaar oude zeilogger, de Balder. Daar ben ik vrijwilliger op. Kijk. Kom een keer kijken. Nou, dan ga ik dat doen. Afspraak staat. Ik kom nooit meer terug. Jij komt daar kijken en u komt bij ons terug. Zo dadelijk langs de lijn. Dat vind jij lekker, hè? Veel sport, hè? Ja. En Martijn, dank ook voor jouw komst. En jij komt toch ook terug? Ja, als jij wat wil, dan kom ik. En jij komt toch ook terug? In principe wel, ja. En jij komt toch ook terug? Altijd. Ah, mensen komen. Jij komt toch ook terug? Ja, ik kom ook terug. Zo meteen langs de lijn met Suze van Kleven en Edwin Cornelissen. We wensen u een hele prettige avond. Tot volgende week. Dag. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Bang, we staarten of bevochten de moffen. Een unieke gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een daad van laten zien. Er zijn heel veel mensen die niet willen dat de Joden worden weggevoerd. Het enige massale, openlijke protest in heel Europa tegen de Jodenvervolging. Ze willen onze Joodse mensen weghalen, dat willen we toch niet? Ik ben Rob Trip en ik ga op zoek naar het verhaal achter de februaristaking van 1941. Die werden geslagen, er waren ook honden bij. Ga naar je podcast-app en luister Staakt, Staakt, Staakt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Staakt, staakt, staakt, staakt. Wie luistert, weet meer. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbaren is van een ontroerende schoonheid, een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel, tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Reizen maak je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek.